دوستان شنونده، عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما دوستان گرامی. به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 18 اکتبر، موضوع اتاق فرهنگ گفتگو ترور سفیر عربستان در واشنگتن است. این برنامه به طور مستقیم از رادیو البرز در تارنمای ایرانی فود داد دیکو و همچنین از گوشی‌های آیفون و به طور همزمان هم از سایت ایران گلوبال و صفحه فیسبوک رادیو البرز پخش میشه. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما باشید و یادآوری میکنم که این برنامه ضبط خواهد شد و در اختیار شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. خب بحث امشب ما راجع به همین مسئله تروری هست که در جمهوری اسلامی، در واقع جمهوری اسلامی میخواسته انجام بده. حالا بحث این است، نظرات مختلف بر این است که حتی نظراتی که در درون خود امریکا یا کشورهای دیگه که آیا این واقعا اصولا این گفته درست است، یعنی کل مسئله رو میبرن زیر سوال و بخشن این رو میگن که این کار بخشی از سپاه قدس بوده بدون اینکه رهبری یا مقامات بالاتر جمهوری اسلامی اطلاع داشته باشند، و عده‌ای هم نه، بر این باورن که این کار خود جمهوری اسلامی هست. من در واقع نظرات خودم رو میگم و اونچه که اون برداشتی رو که از جمهوری اسلامی دارم، و به نظر من این عمل رو جمهوری اسلامی با توجه به سوابقی که داره و کارنامه‌ای که طی این نزدیک به 33 سال نشون داده، این ترور کار خود جمهوری اسلامی هست، یعنی و این هم نیست که بخشی از سپاه قدس سر خود این کار رو کرده باشه. این چیزی است که جمهوری اسلامی طی سالیان دراز به نوعی در میان عده‌ای تقریبا جا انداخته و کلمه خودسر هم روش گذاشته که عده‌ای خودسر مثلا در درون دستگاه‌های امنیتی در مقامات بالا نشستند و بدون اینکه به مسئولین تراز اول جمهوری اسلامی اطلاع بدن این کارها را انجام میدن و بعد هم اسمشون رو خودسر میذارن. اون چیزی که در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای صورت گرفت، گفتن عده‌ای خودسر این کارو کرده، مگر میشود مدیر کل امنیت داخلی یک سازمان اطلاعاتی بدون اطلاع و دستور از مقامات بالاتر برود مثلا دست به ترور رو عده‌ای بزنه؟ در نتیجه این ترفندی است که جمهوری اسلامی سالها انجام داده و توی بخشی هم این به باور رسیده که بله، در درون این نظام عده‌ای هستند، اون هم کاری به این بزرگی یا ترورها رو انجام میدن بدون اینکه دیگران اطلاع داشته باشند. این در هیچ سیستمی امکان پذیر نیست، یعنی مسئله بر سر این نیست که کسی بخواد سوء استفاده مالی بکنه و بعد اون رو بخواد پنهان بکنه که کسی دیگری نفهمه، بلکه این مسائل اساسی این رژیمه و امکان نداره که چنین چیزی بدون اطلاع از شخص خامنه ای گرفته تا بقیه اطلاع نداشته باشن. و با توجه به این که وزیر دادگستری امریکا و بقیه مقاماتی که در این سطح هستن آمدن شخصا این رو در تلویزیون اعلام کردن، این به نظر بعید میرسه که این مسئله بدون مدارک محکم و کافی واقعا بیان و دست به چنین عملی بزنن. اولا این که میگن این توطئه ممکنه مال خود امریکایی ها باشه، به چه دلیل امریکایی ها باید توطئه بکنن بر علیه رژیمی که اینقدر پروندهش در سازمان ملل و در تمام سازمان‌های کشورهای جهان قطور هست که هیچ نیازی به توطئه نداره برای این رژیم؟ ممکنه توطئه در جایی بخواد صورت بگیره که اسناد و مدارکی وجود نداشته باشه، بعد کشوری بخواد مثلا دست به توطئه بزنه. ولی سیستم و نظامی که قطوری پروندهش دیگه از حد و حصر گذشته، لزومی نداره کشوری بخواد بر علیه این توطئه بکنه. من از این زاویه مسئله توطئه رو قبول ندارم. اما عده‌ای بر این نظر هستن که میگن آقا جمهوری اسلامی همیشه وقتی دست به ترور میزد از عناصر حزب الله لبنان و در واقع بخش‌هایی از آدمکشایی که در فلسطینی‌ها هستند و سازمان‌های جهاد و از این قبیل استفاده می‌کرد و یا نیروهای خودش. این بار چطور از مکزیکی‌ها و اونم قاچاقچی یا کسانی که گذشته به اصطلاح قاچاقچیگری و آدمکشی داشتن استفاده کنه؟ اولین سوال این هست، تا به حال کجا جمهوری اسلامی از یک کسی استفاده کرده، چه از حزب الله لبنانش، چه از جهاد فلسطینیش و چه از سپاه قدسش، که اینا گذشته آدمکشی نداشتند؟ همه اینها یک گذشته درخشان آدمکشی نه در یک مورد بلکه در موارد زیادی رو داشتند، تا به اینجا رسیدن که حالا در خارج از کشور چه اون موقع مخالفین رو دست به ترور می زدن و بیش از نزدیک 140 نفر رو در خارج از کشور ترور کردن، چه این که در داخل کشور که خب دیگه اون روشن هست. من فکر می کنم نیازی نیست که هزاران اعدامی و ترور رو کشته در این نظام. پس اما چرا از عرب ها این بار استفاده نکرد مثل دفعه پیش؟ اتفاقا دقیقا اگر یه لبنانی گیر می افتاد شاید یک کمی مشکوک بود، برای اینکه جمهوری اسلامی و سازمان‌های امنیتیش این رو به دقیقا و به خوبی می دونن که تمام کشورهای غربی کسانی که از این نوع کشورها میان و یا حتی ملیتی عربی دارند دقیقا زیر ذره‌بین هستند، ذره‌بین سازمان‌های امنیتی کشورهای غرب، حالا چه امریکا و چه در اروپا. در نتیجه اینها این بار تشخیصشون هم به درستی بود، گفتن از نیروی استفاده بکنیم که شک برانگیز نباشه و اون هم مکزیکی. خب کسی که قراره یک سفیر یک کشور رو ترور بکنه، این که نمیتونه گذشته سالم و درخشان داشته باشه و یا اینکه چند جایزه علمی هم گرفته باشه، باید گذشته آدمکش و گذشته در حد قاچاقچی که حداقل چندین نفر رو تا حالا کشته باشه تا بتونه این آدمکشی رو انجام بده. و مهمتر از این به هر حال دوستانی که در امریکا هستن چون همجوار مکزیک هستن اینو بهتر شاید بدونن، ولی تا اونجایی که من در روزنامه ها و مقالات مختلف خوندم قاچاقچیایی که در مکزیک و در کولومبیا هستن اینا در واقع یک شبه ارتش برای خودشون دارن، با سلاح‌های سنگین با ارتش درگیر میشن. شما نگاه بکنید سالهاست ارتش با اینها درگیره و نمیتونه از پس اینا بر بیاد و در واقع لااقل عملیات به این شکل مسلحانه شون رو از بین ببره. در نتیجه خب میبایست از میان چنین افرادی انتخاب بشه و با توجه به این که عربستان به خصوص با اون چی که در ویکیلیکس در سال گذشته که این همه سر صدا راه انداخت و اسناد و مدارک دیگه ای که بعد از اون از این ور اون ور بیرون آمد، این روشن شده بود که عرب ها نه تنها عربستان بلکه امارات، کویت، همه اینها به امریکایی ها فشار می آوردن که آقا کلک جمهوری اسلامی رو بکنید و به اینها حمله نظامی بکنید و این شری خواهد بود در منطقه. خب وقتی رژیمی که خودش یکی از رژیم‌های در واقع صدر تروریسم هست و تروریسم بین‌المللی رو تغذیه می‌کنه، حالا می‌بینه که کشورهای اینچنین با آمریکایی‌ها و با در واقع غرب فشار میارن به اینها که دست به چنین کاری بزنه، این هم اولا تنها راهی که براش از دیدگاه خودش، نه از دیدگاه منطق و درست، بلکه از دیدگاه خودش راه رو در این میبینه که دست به ترور بزنه و به اینها نشون بده که به هر حال ما هم میتونیم اگر شما کاری بکنید از این کارها بکنیم. اما اونچه که الان در واقع به اصطلاح اتفاق افتاده، اولا وضعیت عربستان از اونچه که در گذشته با ایران بود بسیار بسیار بدتر خواهد شد. قرار تحریم ها به بانک مرکزی کشیده بشه. اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیره، یعنی معنایش این خواهد بود که صادرات نفت ایران شدیداً دچار مشکل و مخمصه خواهد شد. برای اینکه وقتی بانک مرکزی کشوری مورد تحریم بود، نمیتونه پول به جایی حواله کنه و نه کشوری جرأت میکنه پول رو به بانک مرکزی ایران حواله بده. در نتیجه مسئله صادرات نفت دچار مشکلات سختی خواهد شد. یعنی درست مثل این میمونه که تقریبا نفت رو تحریم بکنن و گلوگاه جمهوری اسلامی رو بگیرن. این یکی از پیامدهایی خواهد بود که من فکر میکنم حتما این مسئله به تصفیب برسه، مسئله بانک مرکزی جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی رو این نیمه جانی هم که داره شاید نفسش رو بگیره واقعا و به هر حال دچار مشکلات بسیار بیش از این خواهد شد. مسئله دیگه، اگر توجه کرده باشید، مقامات جمهوری اسلامی خیلی دستپاچه شدن، یعنی چه از خامنه ایش و چه از بقیه اظهار نظرهایی که می کنن اظهار نظرهایی بسیار به اصطلاح عصبیانه و در این حال با وحشت و ترس هست. چیزی هست که دقیقا آدم حس می کنه که اینها چقدر وحشت ورشون داشته از این مسئله. بعد هم در امریکا در واقع این مسئله، این اسناد و پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل داد و برد. به طور قطع اگر اسناد و مدارک به قول عده‌ای خیلی آبکی بود، اینها کار رو به اینجا نمی کشوندن، چون الان 15 کشور در اونجا هستن و هر کدوم از این کشورها هیئت‌های بررسی و تحقیق دارن و همه اینها رو، پرونده ها رو به طور قطع زیر و رو خواهند کرد و این رو امریکا دقیقا می دونه که اگر می خواست یک چیز آبکی باشه، اولا مسئله رو به این شکل اعلام نمی کرد. شاید یکی از مقامات، فرض کنیم دست دوم سوم وزارت خارجه، یک حالت مشکوکی رو اعلام میکرد، ولی وقتی که در بالاترین حد مقام قضایی امریکا این اعلام میشه و پرونده بعد از چند روز به سازمان، به شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی داده میشه، این پرونده نمیتونه یک پرونده‌ای باشه که به اصطلاح دارای نقصی باشه یا دارای توطئه‌ای بخواد توش باشه که در اونجا این توطئه یه دفعه رو بشه. مضافاً بر این که من اعتقاد دارم اصولاً هیچ کدوم از کشورهای غربی اصلا نیازی برای توطئه بر علیه جمهوری اسلامی ندارن، چون جمهوری اسلامی به اندازه کافی در تمام زمینه‌ها به خصوص مسئله ترور پرونده کافی داره. من حالا چون دست دو نفر از دوستان بالا هست و حالا سه نفر، من بحثم رو در همین جا در این قسمتش تمام میکنم و اگر به هر حال باز لازم شد و فرصتی بود دنباله بحث رو خواهم گرفت. خب دلیر عزیز، شما میخواین صحبت بکنین یا اینکه میذارین بعدن؟ دلیر عزیز هستی اصلا شما؟ بعدن. بسیار خوب، پس آزادی عزیز بعد میکروفون در اختیار شما. خسته نباشید آقای جهانگیر، آقای دلیر عزیز. من نظرم رو خیلی خلاصه در رابطه با این مسئله ترور، به اصطلاح طرح ترور، به اصطلاح سفیر عربستان میخوام بگم، من فکر میکنم که اولین سوالی که باید مطرح بشه تا بتونیم پیدا بکنیم که هدف چیست، هدف امریکا از مطرح کردن طرح ترور سفیر عربستان در امریکا چیست. این سوال سوال خیلی مهمیه به نظر من. من فکر بکنم که اگر ما به یه سری مسائل که توی همین حول و حوش یکی دو ساله اخیر به طور ویژه توی این شش ماه اخیر اتفاق افتاده توجه بکنیم، حول و حوش مسئله طرح ترور رو میتونیم تا حدودی پی ببریم که هدف امریکا چیه. من فکر میکنم که چندین هدف میتونه امریکا از مطرح کردن طرح ترور داشته باشه. حالا این اهداف رو من حول و حوش میشه دسته‌بندیش کرد، اما من سعی میکنم بزرگترین هدفی که امریکا امروز دنبال میکنه توی دو نقطه نشون میدم. یک، در رابطه با مسئله داخلی ایران. دو، در رابطه با مسئله خاورمیانه. مسئله ایران به این صورت میتونیم فرمولیزش بکنیم: در جناح بندی هایی که در درون رژیم جمهوری اسلامی وجود داره، یعنی در رأس قدرت وجود داره، بدون شک دو گرایش با دو سیاست متفاوت در حاکمیت جمهوری اسلامی در رأس قدرتن: یک، علی خامنه ای، دو، احمدی نژاد. احمدی نژاد خواهان مذاکره با غرب رو در رو مستقیم با خود امریکا و شرکای اروپاییش هست. خامنه ای جناح مخالف این سیاست هست. احمدی نژاد خواهان به رسمیت شناختن اسرائیل هست، به نوع غیر مستقیم رحیم مشائی و دولت نهم. خامنه ای غیر مستقیم سعی میکنه چیکار بکنه؟ این مسئله رو مخدوش کنه. امریکا از این صورت مسئله داره سعی میکنه، من نظرم برهان، سعی میکنه به طور غیر مستقیم دولت احمدی نژاد رو ساپورت بکنه و این تابوی مذاکره نکردن با امریکا رو چیکار بکنه؟ کنار بزنه. و این تابو میتونه در تحولات در ساختار و هرم قدرت سیاسی ایران تأثیراتی رو بذاره. دوستان از این موضوع باید نگاه کنیم. من به نظرم این زاویه دید خیلی به اصطلاح واقعی تره، چون که یکی از نکات برجسته‌ای که بعد از این مسئله امریکا شدیداً روی بوق تبلیغاتیش بود مسئله مذاکره مستقیم با ایران بود و ایران اومده سعی کرده این رو چیکار کنه که همچی چیزی نبوده، ما مذاکره اینا یک سری دروغه، میخواد این تابو رو چیکار بکنه؟ از بین ببره. دقت بکنید، کسی که جناحی که خواهان مذاکره مستقیم با امریکا هست جناح احمدی نژاده. یعنی میتونیم بفهمیم که فشارهایی که سیاسی که داره وارد میکنه برای به مذاکره کشیدند رو در رو مستقیم علنی، نه مثل گذشته زیر میزی در پشت پرده، بلکه به طور مستقیم با خود ایران. این مسئله میتونه توی گفتم توی فعل و انفلات جناحی رژیم تأثیراتی رو بذاره و اون پیشروی رو جناح احمدی نژاد رو من میبینم. این یه موضوع که میشه هلوش صحبت کرد، چون که بلاسه تاریخی میشه به این مسئله ما دار برگشت از قیام 22 بهمن تا به امروز، مواضعی که ایران اتخاذ کرده در قبال امریکا و مسائل این شکلی، جای بحث مفصلی داره. اما یکی دیگه از اهدافی که امریکا من فکر میکنم میخواد پیش ببره با طرح این مسئله، مسئله فلسطینه. چون که ما میدونیم که جدیدن آقای محمود عباس اعلام کرده برای به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین یه طرحی رو علنن در سازمان ملل به اصطلاح اعلام کرده که به اون به رسمیت شناختنه دولت مستقل فلسطینه. این مسئله رابطه داره با در نهایت سیاست‌های امریکا در خاورمیانه. با آنتنی کردن این صورت مسئله هم میتونه تو بخش سیاسی جهانی یه مقدار مسئله فلسطین و در نهایت خاصه مردم فلسطین رو چیکار کنه؟ تحت شعاع قرار بده، تحت شعاع قرار بده تا بتونه یه فرصتی پیدا بکنه، تا شاید بتونه یک راه حلی رو برای این مسئله به طور انحرافی پیش ببره، یعنی زمان بخره. حالا حتی میشه اینجوری هم معنیش کرد. اما توی مسئله داخلی من فکر میکنم بیشتر داره سرمایه گذاری میکنه و اون پشت میز مذاکره کشیدن رژیم جمهوری اسلامی به طور مستقیم رو در رو شفاف و علنی. من مسئله رو اینجوری فرمولیزش میکنم. مرسی از تایم آقای جهانگیر، آقای دلیل، تشکر. خب از نظراتی که دادیم و با درود به دوستان تازه وارد در اتاق، برهانی عزیز شما هست، بعد میکروفون در اختیار شماست. روحانی عزیز، شما بله، من میکروفون رو در اختیار شما میذارم. با امید که صدای من رو این بار دوستان در اتاق داشته باشن. من قبل از هر چیز درود میفرستم به همه شما خانوما و آقایونی که در اتاق هستیم و این برنامه رو داریم دنبال میکنیم. همونطور که خب مسئولین اتاق هم توضیح دادن، وزارت دادگستری ایالات متحده ایران رو و به طور مشخص‌تر سپاه قدس ایران رو متهم کردن که ترور رو انجام دادن و یا حرکت تروریستی رو قرار بوده انجام بدن و این دو حالت پیدا می‌کرده، یا اینکه این حقیقت داره و یا اینکه نداشته باشه، یعنی جمهوری اسلامی کتمان می‌کنه و این رو قبول نداره، اما از اون طرفش خب خیلی از ما باور داریم که این حقیقت داره و امکانش هست. من هم نظرم رو و فرضم رو به این می‌ذارم که این امکان پذیر هست که جمهوری اسلامی حرکت انجام داده باشه، اما انگیزه های این حکومت اسلامی در ایران چیست که چرا همچی کاری رو انجام داده؟ حکومتی که خب تا اونجا که من میدونم یک حکومت تروریستی است و یک حکومت پلیسی و یک حکومتی که تجربه زیادی در این مسئله داشته میتونسته این رو خب به روش های دیگری انجام بده، اما چرا قرار بر این بوده که این حرکت آشکار بشه، یعنی به این صورت آشکار، یعنی پرداخت اون وجه از طریق بانک در نیویورک و کلن این حرکت چرا این گونه آشکار؟ جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی ایران تصور بر این داره که به دلیل اون روابطی که با جنایتکاران سازماندهی شده یا تشکیلاتی، همونطور که ما اون رو به اسم مافیا میشناسیم، داره، تصور میکرده که میتونه از اون طریق شاید نفوذ بیشتری داشته باشه در دنیای غرب و از کنار اون مایل هستن که به مدیریت جهانی یا در قسمتی از مدیریت جهانی شریک بشن و با این حرکت مدیران سپاه قدس و مدیران حکومت اسلامی تلاش کردن، البته اینا تنها میتونه نظریات شخصی من باشه، تلاش کردن که با نشون دادن اینکه ما مایلیم شما از این حرکت تروریستی ما آگاه بشین و اون رو دستگیر بکنین و اون رو در از طریق رسانه‌های عمومی عنوان بکنین که همچی چیزی هست، اما در کنار اون ما میتونیم اون رو انکار بکنیم و مظلوم نمایی بکنیم در مورد هم مقابل قسمت دیگری از مردم جهان، یعنی این که ما میتونیم در مدیریت جهانی سهیم باشیم در ضمن این که خودمون رو در اون دخالت نداده باشیم، یعنی همون کاری که ایالات متحده و کشورهای ثروتمند غربی در جاهای دیگر دنیا انجام دادن در این سالها. اما خوشبختانه یا متاسفانه حکومت اسلامی ایران در قمارش، در یک بازی قماری شرکت کرده که شاید به گروه خونی اون اشخاص نمیخوره، یعنی با تمام اون تجربیات نظامی و با تمام اون درآمد ارزی که دارن، متاسفانه و یا خوشبختانه در اون سطحی نیستن که بتونن در سطح مدیریت جهانی همچین موقعیت برای خودشون بخوان ایجاد بکنن. اما این کلن با اون چیزی که ما در این روزها میشنویم یک سری تفاوتای کلی رو داره، یعنی اینکه ایالات متحده و حامیان ایالات متحده چرا مجبور شدن این مسئله رو عنوان بازش بکنن، به دلیل اینکه در غیر از این صورت حکومت اسلامی ایران و حامیان اون قسمتی از کشورهای اروپایی مایلن که این مسئله رو به این صورت نگه دارن، به دلیل اینکه نظام اقتصادی دنیا و یا اون نظم جغرافیایی خاورمیانه رو مایل نیستن که تغییری درش داده بشه و کل مسئله سریع میرسه که با این حرکت، با آشکار شدن این مسئله، ایالات متحده و حامیان ایالات متحده مایلن که با آشکار کردن اون، با شفاف کردن این اطلاع و یا شاید یک مقداری رنگ و رو دادن به این حرکت، این مسئله رو بیشتر عنوان بکنن که ما تحمل همچین گروهی رو در اون حکومت جهانی، مدیریت جهانی نمیپذیریم و نشانه های اون هم همونطور که شاید دوست قبل از من هم یه اشاره های شاید به یک ربطی میتونست ربط داشته باشه، اینه که در حال حاضر آقای پتریوس رئیس سازمان CIA آمریکا و یا فرمانده قدیم آمریکا در عراق همراه با خانم کلینتون و یک هیئت عالی رتبه در حال حاضر در یک سفر منطقه‌ای هستن و قرار بر این بوده که تا دو روز آینده در پاکستان، در اسلام آباد پاکستان ملاقاتی داشته باشن با مسئولین کشوری پاکستان و تصادفاً در این روز آقای احمدی نژاد هم قرار بوده که در اون کشور، در شهر اسلام آباد پاکستان حضور داشته باشن، اما امروز از خروج ایشون جلوگیری شد و این برنامه به مدت زمان دیگری به تأخیر افتاد. اما برخلاف اون توضیحی که دوستی که قبل از من بهش میداد، هفتصدی نیستش که ایالات متحده مایل به همکاری و یا گفتگو با قسمتی از یا جناحی از قدرتمندان و دولتمردان ایرانی، یعنی با آقای احمدی نژاد موافق هستن که گفتگو داشته باشن و آقای خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه مخالفت میکنن. شاید بر سر این مسئله است که ایالات متحده در زمانی که آقای احمدی نژاد در نیویورک تشریف داشته عنوان کردن که مایل هستن که با ایران یک خط مستقیم تلفنی داشته باشن برای روزهای مهمتر. سپاه پاسداران با اون خط مستقیم تلفنی و یا اون ارتباط مستقیم با ایران مخالفت کرده و خروج آقای احمدی نژاد و رفتن ایشون به اسلام آباد شاید در همین جریان بوده، یعنی ارتباط مستقیم با مسئولین ایرانی برای اینکه مسئولیت اتفاقات هفته های آینده رو به عهده بگیرن و یا نگیرن. من از اینکه شما تا الان به من توجه کردین و اجازه دادین من صحبت بکنم از همه شما سپاسگزارم. اما قبل از اینکه میکروفون رها بکنم یک جنبندیش بکنم باز که حکومت اسلامی ایران تلاش کرد از این طریق با دستگیری مسئولینش و دستگیرین سربازان ایرانیش در مرز آمریکا اینطور وانمود بکنه که امکان رهبری در سطح بالاتری رو داره و اگر قرار باشه میتونه با پرداخت هزاران کیلو تریاک به جنایتکاران سازماندهی شده یا مافیای مکزیک در جنگ جدید وارد بشه. سپاس از اینکه این فرصت در اختیار من گذاشتی. میکروفون رها می‌کنم. دلیل جان شما هستید؟ نه. خب پس من میکروفون رو در اختیارتون میذارم، بعد از خودت هم بده به روشن عزیز. رو چشم عزیز. دوستان سلام عرض کنم، امیدوار هستم که خوب و سرحال باشید. تشکر میکنم از مصطفی شکری عزیز که برنامه رو مستقیم از رادیو البرز پخش میکنه و در سایت ایران گلوبال و میدونید بعد از ضبط برنامه در سایت های حساب سوشیال میدیا گذاشته میشه مثل فیسبوک و بقیه و عزیزان میتونن نه تنها از طریق رادیو البرز بلکه از طریق آیفون های گوشی که هست این برنامه رو بشنون. خوشحال هستم که 36 نفر 40 نفر در اتاق هستن الان و خوشحال‌تر از این که دوستان دارن کمک میکنن و در بحث شرکت میکنن. من البته دوستان در این مطمئن هستم شما هم همینطور در این مدتی که این اتفاق افتاده در حدود 7-8 روز است، البته خود اتفاق که میدونید از ماه آگوست بوده و الان امروز 18 اکتبر 2011 هستیم. ده ها اگر نگم صد ها میگن دوستان الان میگن دلیل چقدر بیکاره. پس بعد واقعا وقتی ما رو جدا کردن از اصل خودمون کاری جزئی نداشتیم که هی مسائل کشورمون رو دنبال کنیم. این حقیقتیست، در هر موقعیتی که به دستمون میرسه گوش به زنگ هستیم که ببینیم که چه وضعی در ایران داره رخ میده. اگر نگم ده ها صدها بلکه ده ها اظهار نظر است کسانی که صاحب نظر از هفته گذشته در اتاق عرض کردم. این در خارج وقتی کسی بگه مثلا ربانی میگن بفرمایید همه برن عقب و ایشان بیاد اکسپرت و حساب صاحب نظر مسائل افغانستان است بیاد بگه افغانستان چه خبره چون بلده بگه ربانی مثلا. و این بالاخره ما صحبت های همه اینا رو گوش دادیم تعدادشون هم کم نیست به زاب صاحب نظران و مسائل ایران تعدادشون هم کم نیست ماشاءالله. خب دیگه این نفت بلای بدی بود به قول مصدق سر ما آمد. عرضم خدمت شما که اما من میخواستم پیشنهاد کنم به دوستان ما قضیه رو مثل اونا نگاه نکنیم و با یه نگاه نو و با یک زاویه‌ای که فرق داره با اون اشخاصی که به حساب پول میگیرن برای به حساب دلسوزی برای ایران در حقیقت یه نوع مزدورانی هستن که کارشون این است که مثلا به عنوان متخصص مسائل ایران در این رادیو در اون تلویزیون در اون روزنامه مثلا مطلبی رو ارائه بدن. ما دیگه مسئولا نیستیم چون ما این کار رو داریم از سر عشق میکنیم. پس بهتر است که قادر باشیم که بتونیم که مسائل رو حساب با نگاهی غیر از نگاه اونها ببینیم. منظورم چی است؟ این اظهار نظرهایی که میشه یک عده خب به فکرشون نمیرسه چون واقعا مسائل ایران رو اونطور که باید و شاید نمیشناسن، فقط اینقدر یاد گرفتن که یکی دوتا کتاب بنویسند و بستلر بشد و پولی در بیارن از این قبل. کسی مثل ما جانش رو کف دستش نگرفته برای به مسائل ایران بپردازه. دوم اون دسته‌ای هستن که به نفعشون نیست که حقیقت رو بگن حساب و بیراهه میزنن. سوم اون دسته‌ای هستن که اصلا میترسن، یعنی اگه حتی حقیقت رو هم بدونن عنوان نخواهند کرد. پس ما حساب بایستی ببینیم مسائلی که حساب خلاصه این همه اظهار نظرها و مقالات و این رادیوها که راجع به این مسئله صحبت کردن این طور است که حساب با چند به حساب تیتر اصلی روبرو میشیم. یکی این است که تدابیر امنیتی و یکی این که سوء سابقه. این دو مورد هست که بایستی بهش نگاه کنیم امشب. و یکی هم در مورد رابطه جمهوری اسلامی و تروریستاش با آمریکای لاتین. من البته بهترین مقالات رو که در این باره نوشته شده امشب گردآوری کردم. یکیش هست که دو تاشو در حقیقت براتون میخونم، یکیش در شهرزاد نیوز آمده شده که بعدم میخونم و یکیش هم از یک دوست جوانی نوشته به نام آرش قفوری که به خودش تایتل روزنامه‌نگار سیاسی داده. تیتر اون مقالش این است که چه کسانی از شلیک به عربستان سود میبرن. مسائلی که آزادی عزیز مطرح کرد در رابطه با به حساب احمدی نژاد، در این مسئله متفق القول زیاد هست. کسانی که به حساب معتقد هستن که این به سود احمدی نژاد تمام میشه و چندین نفر به خصوص همین آقای آرش قفوری که در مقالش اول از ریچارد کلارک که به حساب مشاور پیشین دولت‌های جورج بوش پدر و بیل کلینتون و جورج بوش پسر بوده، در مصاحبه با شبکه خبری به حساب پابلیک آمریکا در جواب سوالی که از اون میپرسن که ایران از بمبگذاری در سفارت عربستان چه سودی میبرد، پاسخ میده که بحران‌های این چنینی سرپوشی بر اختلافات سیاسی داخلی در ایران است و آنها را زیر یک پرچم گرد میآورد. که البته بعد ادامه میده که در این مقاله من براتون میگم که به حساب میگه لابیای اسرائیلی هم به حساب از تنش و درگیری استقبال میکنن و دولت براک اوباما هم به حساب بی‌نصیب نمیمونه، چون همونطور که میدونید الان فقط دولت آقای براک اوباما نیست و اسرائیل نیست و خامنه ای نیست که با بحران روبروست، بلکه همونطور که دیدید این مبارزاتی که در دنیا به عنوان ما 99% هستیم در جریان هست که یه اسم دیگه‌ش هم هست اشغال وال استریت، حساب اینها در جریان بود تا این خبر یک دفعه از طرف دادستان کل آمریکا مطرح شد و بعضی هم اون رو سرپوشی به اون مبارزات اساسی که حساب ضد سرمایه‌داری داره میشه قلمداد میکنن. و ولی اون چی که من به حساب برام مهم است شخصا این است که همونطور که بارها عرض کردم و دوباره هم عرض کنم، ما به عنوان ما کی هستیم؟ ما مخالفین واقعی رژیم ضد بشری و قرون وسطایی و جنایتکار هستیم به نام جمهوری اسلامی، که لقب جمهوری اسلامی رو به خودش داده. پس ما از هر واقعی مثل این یا جورای دیگه، یا ایران کانترا مثلا که آقای آلیور نورت در اشتغالت داره، یا هر واقعی دیگری، ما بایستی برداشت کنیم برای اون مقاصد خودمون که خدمت به مردممون هست. چگونه میتونیم از این وقایع استفاده کنیم به نفع مردممون؟ و اون این است که اجندا و به حساب الگوها و اهداف و اون سرلوحه خواستای خودمون رو، مطالبات خودمون رو به جلو ببریم و فشار بیاریم. مطالبات ما چی هست و به حساب این درگیری های اینها که با هم دیگه میشه، یک قسمت هست اون چیزایی که ما میخوایم و بایستی از هر پدیده ای، از هر واقعی استفاده کنیم و اونها رو جلو ببریم. این است که ما مثلا میتونیم بگیم که ای آقای آمریکا، ای آقای سوئد، ای سازمان ملل، آقای سازمان ملل، حالا که متوجه شدی چیزی که ما 32 ساله داریم بهت میگیم، که این رژیم یک رژیم تروریستی است، در خارج از مرزهای ایران دست به ترور زده، حالا یا با کمک عوامل مواد، میدونی که من بارها و بارها در این اتاق و اتاقهای دیگه خدمت رو عرض کردم که از نظر من جمهوری اسلامی هیچ فرقی با باند مواد قاچاق مواد مکزیک نداره، و همون گونه که اون داره رفتار میکنه با مکزیکی ها، که البته اونا برای مثلا کالای مورد تبادلشون چیز از مواد مخدر هست، و جمهوری اسلامی یکی از کالاهای مورد تبادلش مواد مخدر هست و نفت کالای دیگریش که این قاچاقچی ها و برادران قاچاقچی در حال مبادلش هستن. ما بایستی از اینا بپرسیم، حالا ما این 32 ساله که به شما داریم میگیم اینها تروریستن، حالا آیا باز دست هموطنان ما رو، پناهندگان ما رو دست و پا زنجیر بسته سوار هواپیما میکنید که نزد اینها پس بفرستید؟ آیا هنوز به حساب میخواهید مبارزان و نیروهای مترقی و دموکرات ما رو و مخالفین واقعی این رژیم تروریست رو در لیست سیاه و لیست های دیگه نگه دارید؟ ما وظیفه‌مون این است به نظر من، به طور خلاصه، البته امشب همونطور که عرض کردم مقالات متعددی گردآوری کردیم، ساعت‌ها با هم خواهیم بود، ولی این قسمت اولیه اتاق که ضبط میشه و به حساب در پخش میشه مستقیم، این رو به طور خلاصه و اجمال، به صورت اجمال خدمتتون عرض کردم. امیدوار هستم که دوستان هم کمک کنند و یاری بدن من رو، که ما با یک دریچه نگاه دیگری به این مسائل نگاه کنیم تا اینهایی که بستلر قراره بنویسن راجع به ایران و زندگیشون رو، باید قبضای زندگیشون رو بدن از روی مسائل ایران. مرسی. مرسی دلیر عزیز. روشن شما میخواستی میکروفون رو بگیرین؟ بله روشن عزیز، بله. پس من میکروفون رو برای شما آزاد میکنم. روشن جان شما صدای منو دارید؟ روشن عزیز، روشن مثل که بعد ولی میکروفون از شما. ببینید بلوچی عزیز، شما دارید یک چیزایی رو مینویسید در این در اینجا که اگر کسی دیگری راجع به بلوچستان نوشته بود، من 100% بانسش میکردم، و اگر بخواید یک بار دیگه به این شکل نوشتهاتون ادامه بدید، بهتون میگم که بانستون میکنم. برای اینکه من خودم هم یک فارس هستم و به همین علت هیچی نگفتم تا حالا. چندین بار شما این رو نوشتید و خود شما که اینطوری دارید نظر میدید و حرف میزدید، به طور قطع یک دیدگاه‌های راسیستی و فاشیستی دارین، چون یک آدم دموکرات بر اساس زبان انسانها رو تقسیم بندی نمی کنه، بلکه انسانها فقط بر یک چیز از هم متفاوتن و اون هم اندیشهشون. من با اون فرانسوی که برای آزادی و دموکراتیک داره می جنگه و زبانش رو هم اصلا بلد نیستم بسیار بسیار نزدیکترم و باهاش همدوشترم تا اون فارس هموطن من که در ایران داره انسانها رو شکنجه میکنه، انسانها رو نابود میکنه. در نتیجه لطف کنید اگر میخواید در این اتاق بیاید چیزهای به این شکل و راسیستی ننویسید. خب روشن عزیز، من روشن عزیز، من نمیدونم الان اصلا روشن دستش بالاست ولی هیچ عددی رو نمیزنه برای من. زده پس من نگیم. خب روشن 31 عزیز، شما در اتاق تشریف دارید دوست عزیز؟ روشن خب جانگیز شما اتاق رو اداره بده تا دوستان هم مشارکت کنن در بحث. دوستان عزیز، گفتگوی ما امروز درباره طرح ترور سفیر عربستان در خاک آمریکاست. که آیا این یک دوستان من باید در ببینید هیبای عزیز، در کردستان فقط این فارس ها نبودن، جاش های کردستان هم بودن، یعنی اون کسانی که در زندان سنندج و در زندان های تبریز و آذربایجان و کردستان زنان و مردان اون جامعه رو داشتن شکنجه می کردن و تجاوز کردن، که یک خانم کرد در پشت تلویزیون آمد و من به شجاعتش تحسین می کنم و سر تعظیم فرود میارم، کرد بوش که بهش تجاوز کرد. ببینید اساس رو بر اساس زبان در دنیای امروز نمیذارن. من گفتم من با فرانسوی که اصلا زبانش رو بلد نیستم، با سوئدی و هلندی که اصلا زبانش رو بلد نیستم، ولی در جهت دموکراسی و آزادی انسانها در این جامعه داره خدمت میکنه، بسیار بسیار نزدیکتر و همدوشتر و دستمون در دست همه تا اون فارس زبانی که با من حتی در یک شهر به دنیا آمده و داره بر علیه حقوق بشر و بشریت کار میکنه. برای من فرقی نمیکنه چه زبانی صحبت میکنه، مهم این است که چگونه می اندیشد. ما اساس رو با هم دیگه بر اساس اندیشه انسان ها میذاریم. نزدیکی من با شما اندیشه من شماست، نه اینکه من با چه زبانی و با چه رنگ پوستی و با چه جنسیتی یا با چه قد و قامتی دارم میام. در نتیجه وقتی اینطور فکر بکنه و شما فقط ببینید که یک نفر یه کاری میکنه، درست مثل این میمونه که در ایران مثلا یک افغانی یک قتلی رو میکنه و میگن همه افغانی ها اینطور هستن، در حالی که این واقعیت نداره و به این شکل نیست. این تفکر متاسفانه، من نمیگم در ایران، ولی در کشورهای توسعه نیافته بسیار شدت داره، با توجه به این که این همه هم زیر فشار و بلا هستن و بیشترین فاجعه هم داره به سرشون میاد، ولی همگامی رو با همدیگه در جهت آزادی و دموکراسی نمی کنن این مردمان. این هست مشکل ما، اینجا هست مشکل. بر سر این نیست که شما به چه زبانی صحبت میکنید و من به چه زبانی صحبت میکنم، مشکل سر این است که ما چگونه میاندیشیم. اینجا هست تفاوتهای ما. این میتونه با در هر زبانی باشه. بله خب روشن جان، امیدوارم که این بار شما بتونید. بله خب من میکروفون رو در اختیار شما میذارم. با سلام به دوستان عزیز، اگه ارتباطی برقرار یه دو لطف کنید خیلی ممنونم. بعد صحبت به این مسائل روز کشیده شده، البته مسائل روز نیست، مسائل چند ماه پیش اتفاق افتاده، یعنی امروز رو میز به قول معروف کار قرار گرفت. حالا به دلایلی، اینکه جمهوری اسلامی کارش ترور هست یا نیست به همه مشخص، همه ما میدونیم، به خصوص ایرانی ها. حرف زیبایی دلیل زد. ما ایرانی ها 30 خورده سالی که داریم این جمهوری اسلامی رو تحمل میکنیم، هر کاری این بر بیاد هیچ که نمیتونه رو این کار ایراد بگیره، یعنی بگه نه امکان نداره جمهوری اسلامی این کار کرده باشه. جمهوری اسلامی چی کاری نکرده؟ فریدون فرخزاد تیکه تیکه کرده، تو یخچال فریزرم گذاشته، خود ماموران آلمانی از دیدن جنازش وحشت زده شدن. اون طرز کشتاری که از بختیار تو پاریس انجام داد اصلا بی‌نظیر بود. قتل شرفکندی خودش یه نمونه بود. کشتن قاسملو جلوی چش ماموران رنگارنگ اتریشی خودش دیگه بخوان از این حدیث. چای مجموعه میتونی از این حدیث بخونی. حالا این که جمهوری اسلامی با مافیای مکزیک همکاری کرده باشه، جمهوری اسلامی با همه همکاری میکنه، با CIA هم همکاری کرده، با کاگبه هم همکاری میکنه، جمهوری اسلامی با ناخریشت آلمان هم همکاری میکنه، جمهوری اسلامی با هر مامور موساد هم همکاری میکنه. از این جمهوری اسلامی همه چی برمیاد. قتل، کشتار، ترور. مگر کشتاری که در داخل کشور ایران کرده خانم پروین اسکندری و آقای دارش فروهر اونجوری تیکه تیکه کرده اصلا نظیر داره؟ تو بگیم جمهوری اسلامی این کار نمیکنه، دست به این ترور نمیزنه؟ نه جانم. میگن ترور کوره، بله من نه موافقم. ما هم یه زمانی فکر میکردیم رفقای ما رو تو ایران میکشتن به وسیله باز کردن گاز، مینوشتن تو روزنامه خودکشی کرده، ما میگفتیم تفلیگه از دست زنش خودشو کشته. یا اینکه این روزا ما میبینیم بچه های جوان از زندان آزاد میکنن و بچه ها خودکشی میکنن، جوانان ما. سوال، آیا این جوانان ما توسط جمهوری اسلامی به قتل نرسیدن؟ آیا در زندان ها مورد تجاوز قرار نگرفتن که بعد نتونن از نظر روحی تحمل کنن جامعه رو؟ بس دوستان عزیز، جمهوری اسلامی هر کاری میکنه، خرید فروش کوکائین، هروئین، پخش اون در جهان، همکاری با CIA، همکاری مستقیم با ماموران آمریکایی، همکاری مستقیم با ماموران انگلیس، همکاری مستقیم با هر باند مافیایی در جهان. مسئله هم داره جمهوری اسلامی. هیچ مسئله جمهوری اسلامی گریبان جمهوری اسلامی نگرفت جز این مسئله 3,000 میلیارد تومانی که از ایران خارج شد. چرا؟ اون 18 میلیارد که رفت ترکیه یقه جمهوری اسلامی رو نگرفت، این 3 میلیارد دلار یقه جمهوری اسلامی رو گرفته. جمهوری اسلامی پولش رو وسیله بانک نمیده، میده آقا. جمهوری اسلامی دهن همه رو میبینه، نمایندگان مجلس آمریکا، نمایندگان مجلس انگلیس، نمایندگان مجلس آلمان، جمهوری اسلامی با پول همه کار میکنه. یعنی ما ملت ایران به قول ما اختاپوسی گردن ما رو گرفته و داره فشار میده که تنها ما میفهمیم جمهوری اسلامی یعنی چی. از نفاق افکنی، از ایجاد به قول شبکه های ترور، از ایجاد شبکه های جاسوسی در خارج از کشور، خرید نمایندگان مجالس گوناگون کشور جهانی، همه رو در اختیار خودش گرفته. عبایی هم نداره. چرا؟ چون میدونه پشتش گرمه. وقتی مردم ایران به خیابون اومدن چون خودشون رهبرانشون تو خیابونا تعیین کنن، این به زعم آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خوش نیومد. دوستان عزیز، مردم ایران هوشیارتر از آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بودن، خودشون می‌خواستن رهبرای خودشون رو به قول معروف تعیین کنن. در طول جنبش سیاسی ایران همواره اینجوری بوده، خودشون نمیاد آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها پشتیبان، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پشتیبان جنبشی هستن که خودشون بخوان رهبری اون جنبش برای این بر مردم تعمیل کنن. ایرانی‌ها تن در نمی‌دن. به همین دلیل فیتیله رو هم اروپایی‌ها هم آمریکایی‌ها پایین کشیدن. سیتیلر پایین کشیدن دوستان عزیز. 3 تا 5 میلیون مردم تهران وارد خیابون شدن. اگر پیر زنا و کودکا رو بذاریم کنن، یعنی کل جمعیت تهران وارد میدان شد. جنبش هم در تهران بود نه در جای دیگه. همیشه هم اینجوری، چون دژ ارتجاع در تهرانه. دژ ارتجاع ایران قدرتش در تهرانه. جنبش هم باید در تهران رخ میاد و رخ داد. 3 تا 5 میلیون میدان اومدن. نه اروپایی ها حمایت کردن، نه آمریکایی ها حمایت نکردن، چون میدونستن این مردم تن به ساخت رهبران دستچین شده از کشورهای خارج نمیدن. اینه قشنگ میدونستن. ولی این که جمهوری اسلامی با باند مافیای مکزیک یا سایر کشورها همکاری میکنه یا نمیکنه، 100% همکاری میکنه. در فروش مواد مخدر هست، 100% هست. اصلا جاده ابریشم مواد مخدر از ایران و از آذربایجان و از به قول معروف آلمان میگذره. کسی اینو نمیتونه منکر بشه. همشون میدونن. آلمانی هم میدونن، انگلیسی هم میدونن، آمریکایی هم میدونن. سالیانه بالای 480 میلیارد دلار سود حاصل از فروش مواد مخدر در جهانه. سهمش متعلق به آمریکا، سهمش هم متعلق به ایرانه. چگونه با هم دیگه ارتباط ندارن؟ با هم دیگه ارتباط دارن. اینا با هم دیگه دارن کار میکنن. همه اینا در یک شبکه جهانی با هم دیگه کار میکنن. همون جوری که میگیم اینترنت جهانی شده و همه چیزو به هم پیوند داده، جهان ما خیلی کوچیک شده، گلوبال شده، مافیا هم جهانی شده دوستان عزیز. همه شون با هم کار میکنن. سرمایه جهانی یک سر شبکش در داخل کشور ایرانه. کسی نمیتونه منکر بشه. همونجور که طرفداران محیط زیست با ما همکاری میکنن، همونجوری طرفداران زنان در جهان با ما همکاری میکنن، همونجوری کسانی که از کار کودکان یعنی مبارزه میکنن با کار کودکان زیر 18 سال در کشورهای جهان سوم، همونجوری که همه علیه دیکتاتوری مبارزه میکنن مشترکن، همونجوری مافیا با هم مشترکن. کسی منکر نمیتونه بشه. فروش اوپیون از افغانستان به اروپا از کانال ایران میگذره. همه هم میدونن. لابراتوار چم تو کشورهای خارج کدام کشور همه میدونن. اینکه نیست مامورای امنیتی CIA یا موساد یا به قول معروف ایران یا چیز اطلاع نداشته باشه. همشون اطلاع دارن دوستان دارن. حالا اختلاف دارن. 100% هم دارن. 100% هم دارن اختلاف. آیا جمهوری اسلامی چی نتیجه از ترور این دو نفر میگیره؟ این تحلیل سیاسی ماست. هیچ آدم عاقل نمیاد بختیار ترور کنه. نظامی که در قدرت این کارو نمیکنه. ولی مامورای امنیتی، سازمان اطلاعاتی استراتژیک جمهوری اسلامی اینجوری فکر نمیکنه. اونجا میشینه میگه این آقای به قول من بختیار یا این آقای شرفکندی امکان داره در آینده بتونه در رأس جنبش سیاسی قرار بگیره. بس زودتر خلاصش کنیم. این که چرا سفیر به قول من عربستان سعودی رو مورد ترور قرار میده، دلیلش باید این باشه. شاید این سفیر ارتباط بسیار زیادی با خود آمریکایی داشته، خیلی آگاه باشه. شاید در مخالفت با ایران زیاد روی کرده باشه. همین رو باید در نظر بگیرید. حذف یک شخصی در همچین چیزی امکان داره به سود نظام جمهوری اسلامی باشه. این کار امکان داره بکنه. شکی هم نداشته باشید. چرا از اشخاصی مثل این اشخاص ضعیف النفس استفاده کرده؟ بس از کی باید استفاده کنه؟ پول داره. تاجر ورشکستیه. در ارتباط با مافیا به قول معروف چیزم قرار گرفته، مکزیک هم قرار گرفته، چرا نکنه؟ مگر ترور میکنوس از طریق چی کسانی انجام گرفت؟ خطوط تدارکاتش کیا بودن؟ دوستانی که تو برلین هم میدونن چجوری انجام گرفت. خود پلیس آلمان هم میدونه چجوری انجام گرفت. میدونه از یک سال پیش این طرح برنامه انجام گرفت. میدونه چه کسانی استفاده شدن برای این کار. زن چه کسی رو از زنون زندان آزاد کردن آوردن، دکتری که چه کسی رو تحویل دادن تو اروپا. اینجوری نبود دوستان من. همه این کار رو انجام دادن تا بتونن شرفکندی رو به قتل برسونن. بعد به قتل رسوندن شرفکندی باز به برنامه بود. اومدن تو یه داد تو یه رستورانی که کرد و فارس همه نشستن، فقط کرد رو کشتن. چرا؟ چی دلیلش بقیه فارسی رو نکشتن؟ اون مستثنی میتونست همه اپوزیسیونی که اونجا نشسته بود بکشه، ولی چرا نکشت؟ دلیل داره. دلیلش این بوده که میخواست با کشتن کردا به کردا بگه که این فارسا شما رو تو قتلگاه آوردن. ببین چقدر فکر داره. اینجوری نیست دوستان من. فکر نکنید جمهوری اسلامی رو دوتا بچه علف میگردونه. همه هم تحصیل کرده آمریکان. همه اون بقول 3 میلیارد دلاری که دزدی شده رفته کانادا و آمریکا، کسایی بودن که تو آمریکا درس خوندن، کسایی بودن که از آمریکا و کانادا بلند شدن اومدن ایران، از آلمان شدن برای شدن ایران اومدن. آقایان عزیز هیچ کدامشون نماز روزه نمیخوندن، همون آقای خاوری یا آقای امیر خسروی کسانی بودن که دقیقاً همسن من شما بودن آقای دلیل عزیز. برای اینکه خیلی راحت بدونی تو کانادا زندگی میکنه آقای امیر خسروی هم از شما و من حداقل 18 سال کوچیک‌تر بود. ولی نه اهل نماز نه اهل روزه. تو دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هم کار کردن، تا اون بالا هم رسیدن. بس جمهوری اسلامی از همه میتونه استفاده میکنه، از مافیا، از روشنفکران وازده، از تحصیل کرده های آمریکا و انگلیس و فرانسه. و بعد همه اینا تو به قول هوشنگ گلشریق یه بار تو برلین صحبت شد، ازش پرسیدیم که وضع اونجا چجوره، گفت یه چیزی بهتون میگم تعجب نکنید، گفت این پدر سوخته باجوا خیلی دانا است، من چشمستم آدم نویسندم، ولی تحلیل اون از من بهتره، تحلیل روانشناسی ها. پس نشون میده اونایی که باجویی میکنن از کسایی هستن که نه اهل نماز روزه و خمس زکات تو مسجد بزرگ شده باشن، بلکه از کسایی هستن که تو آمریکا و انگلیس و فرانسه و روشنفکرای تحصیل کرده هستن که نظام خریده در اختیار خودش گرفته. پس این نظام که روشنفکر رو میخره، این نظام که میتونه مافیا رو در خدمت خودش بگیره، چرا نمیتونه؟ از یه تاجر شکست خورده ای که با مافیا به قول مکزیک همکاری داره استفاده کنه؟ حتما نمیکنه. چرا حالا اونو میزنه؟ همونطوری که شرف کندی رو زد، همونطوری که به قول معروف قاسم نور رو زد، میتونه سفیر به قول معروف عربستان سعودی هم بزنه. یه هدفی داره، من شما شاید امروز ندونیم. اینو دقت کنید، از جمهوری اسلامی هر کاری برمیاد جز یک کار خیر، جز یک کار خیر. ببینید یه مقاله چند سال پیش فرج سرکویی نوشته بود تو روزنامه بود تو ایران که به قول معروف مرگ صمد بهرنگ، حتما همه تون یادتونه، این مقاله رو چاپ کرد داد بیرون. همه ما گفتیم ای شاچر صمد بهرنگ کج عجب کاری کرد، این چی کاری بود، این شاید نکشته بود بچه ها گذاشتن گردن شاه و جلال احمد، اون بحث ها پیش اومد. همون زمان که اون مقاله چاپ شد، جمهوری اسلامی داشت تک تک روشنفکران ایران ترور میکرد، ترور قتل زنجیری که از قتل به قول معروف فروهرها شروع نشد، از 10 سال قبل از اون، 12 سال قبل از اون شروع شده بود. کسایی را به قول من تو خونه هاش کشت، کسایی را تو خیابون کشت، با ماشین زیر گرفت، ولی همه فکر میکردن که اگر مطرح کنن مثل زمان شاه میشه، با بازم بیا بازم برمیگردن میگن ما داریم تهمت میزنیم. اگه دقیقا یادتون باشه که تمام روشن فکر میکردم این کار نکنیم که امکان داره این تهمت باشه، بازم ما به این بقول معروف میخوایم یه جمهوری اسلامی رو متهم بکنیم اینکه آدم میکشه، ولی دقیقا جمهوری اسلامی برنامه داشت. سازمان امنیتش خیلی قویه دوستان عزیز، خیلی آدمای متفکرم توشون هست، اینجوری ساده نگاش نکنید. وقتی سازمان امنیتی اونجا میاد تو آلمان از مامورای سابق سابق استفاده میکنه و اونها رو مامور خریده نمایندگان مجلس میکنه تا تو بروکسل بتونن براشون جاسوسی کنن. دقت کنید کارهایی که میکنه سازمان امنیت جمهوری اسلامی این کارهایی است که قبل جنگ سرد کمونیست های روسی میکردن، همه تجاربی ندارن، همه کارها رو انجام میدن. حالا این یک کار رو، حالا به قول معروف ما مخالف حمله نظامی آمریکا به ایران هستیم، دقیقا حقم داریم، درست هم هست، خواهان این نیستیم که ناتو به ایران حمله بکنه، اصلا احتیاج هم نداریم به ایران حمله بکنه، اصلا مورد علاقه ما نیست، که مردم ایران میتونن از پس نظام خودشون برمیان، تنها خواهش از به قول معروف جانیان داریم به ما کمک کنن در این مسئله همکاری کنن در جهت مبارزه با به قول معروف طرح‌های ترور نظام جمهوری اسلامی. تنها خواهش میکنیم حمایت کنن از روشنفکران در زندان ما. جعفر پناهی 7 سال حکم گرفته، خانومش هم همچنین حکم گرفته، نهال صبحانی کشته شده، کویار گودرزی اونجوریه واسش. خب آقایان عزیز، دوستان گرامی، ما از جامعه میخوایم ما حمایت کنن. چه حمایتی؟ به قول دلیل بچه‌هامون رو پس نفرستن، بچه‌ها تو ترکیه جا نذارن. جعفر پناهی در زندان دوز در کانادا، دوزدا جاشون تو آمریکا و کانادا است با میلیاردها پول ایران. آقا از اینا حمایت نکنن، تنها خواهش ما اینه. کانادا متحد طبیعی آمریکاست، ولی پناهگاه دزدا شده. از دادن پاس به پناهندگان پرهیز میکنه، ولی از دادن پاس به بقول ما دزدا خودداری نمیکنه، کمکشون هم میکنه، حمایتشون هم میکنه، مأمور براشون میذاره. فریاد آزادی خانه ایران تنها یک چیزه دوستان عزیز، اگر به همبستگی جهانی اعتقاد دارید، حداقل از ایرانیان مبارز دفاع کنید، نه از دزدان. جعفر پناهی در زندان، خاوری و امیر خسروی در کانادا. دولت کانادا به جهان سرمایه از اونها حمایت میکنه. یکی دوتا نیستن این دزدها. الان در انگلستان، در آلمان خونه های بالای 1,000,000 دلاری دارن خرید فروش میکنن، دارن شرکت های بزرگ تأسیس میکنن، همه شونه دولت کانادا و انگلیس و فرانسه و آلمان و همه دولت های سرمایه‌داری میدونن، تمام جهان میدونه، برای از اونها حمایت میکنه. دوستان عزیز دلیل حرف قشنگی زد، برای از مبارزان سیاسی ایران حمایت نمیکنه. چرا؟ چون مبارزان سیاسی ایران به کام آمریکا یا انگلیسی خوششون نمیاد، چون میدونه ایرانیان اگر مبارزه میکنن برای آزادی میهنشون مبارزه میکنن، میدونه از اینا نمیتونن نوکران سرسپرده برای خودشون تامین کنن. به همین دلیل از جنبش سیاسی ایران حمایت نخواهد کرد. غرب از جنبش سیاسی ایران تا به امروز حمایت نکرد. اون جریان زیمس همکاری کرد با سازمان امنیت جمهوری اسلامی ایران، شنود داد در اختیار جمهوری اسلامی گذاشت، همه ما اینو میدونیم. شرکت های زیمس، شرکت های آمریکایی هم که شما بهتر از من میتونید، روزانه از آمریکا به دبی جنس صادر میشه، از دبی به ایران. پلیس امنیتی جمهوری اسلامی هم در کشورهای خارج تحریم پیدا میکنه. تمام سیستم امنیتی ایران در اختیار کشورهای غربی، حمایت از کشورهای غربی، غربی ها حمایت میکنن ازش، ولی از ما حمایت نمیکنن. ولی ما میگیم آره راست میگن، جمهوری اسلامی ترور کارشه، چون ما ایرانی ها طعمشو 30 ساله داره میچشیم. ما بهترین شاعران ما را از دست دادیم، بهترین نویسندگان ما، محمد مختاری، جعفر پوینده، داریوش فروهر، پری اسکندری، ما خیلی ها را از دست دادیم. ملت ایران داغدارترین ملت در لحظه کنونیست، یعنی بهترین گلهای سرسبد جامعه ایران توسط نظام جمهوری اسلامی زیر به قول معروف ترور رفتن، تو زندان ها مورد تجاوز قرار گرفتن، تک تک شدن. نه یک روز، نه دو روز، 30 و خورده سال ما داریم تحمل میکنیم. و ما امروز میگیم بله، دولت آمریکا اگر میگه جمهوری اسلامی تر ترور داره، درست میگه، تر ترور داره، ولی تنها ترور عربستان سعودی نبوده، بلکه این ترور 30 و خورده سالی که داره در ایران و در جهان اجرا میشه توسط جمهوری اسلامی، با استفاده از مافیا، با استفاده از لومپنهای خارج از کشور و داخل کشور. بختیار که محسرت میخوام مامورای امنیتی بلندشون تنها نمیمدن، که حتما با حمایت دستای بیگانگان توش بوده، پروندهشون تا کنون هم بسته شده. شما میتونید برید نگاه کنید، پروندهش اصلا باز نیست، 30 سال پروندهش بسته است، کسی نمیدونه کی اومده، کی زده، کی رفته. مگه میشه یه فشنگ تو دنیا گم نمیشه؟ چجوریه این پرونده هنوز مفقود شده، اعلام شده، باز نشده؟ خیلی ممنون، امیدوارم که دوستان این بحث ادامه بدن، بحث خوبیه، به خصوص در این مورد که بعضی ادعا میکنن نه جمهوری اسلامی این کار نمیکنه. برای دوستان عزیز، جمهوری اسلامی همه کار میکنه، از هیچ کس هم عبایی نداره، تنها ترسش از ملت ایرانه، تنها از ملت ایران میترسه و حق هم داره بترسه. چون با پول و با وعد و وعید به کشورهای جهان سرمایه فعلا تونسته خودشو نگه داره 32 ساله و باز تلاش میکنه خودشو نگه داره. خیلی ممنون، تا مرحله بعد. خب مرسی روشن عزیز و با درود مجدد به دوستان حاضر در اتاق. ناهید گرامی شما هستید؟ تا به حال بیشتر فشارها و تحریم‌ها روی مردم بوده. خب اگر واقعا میخوان کمک بکنن به جنبش مردمی، میبایستی بیان به طور اساسی رژیم رو تحریم بکنن، که البته خب اینجا باید این خودم اشاره بکنم که من شخصا فکر نمی کنم که نیروهای داخل بدون کمک های خارجی بتونن از عهده این رژیم بر بیان. این رژیم همونطور که گفته شد یک رژیم مافیایی است، در عراق کار میکنه، در افغانستان کار میکنه، در فلسطین کار میکنه، نیروی قدش رو برده در آمریکای لاتین، در مکزیک افراد خریداری کرده و به هر حال به یک شکلی میخواسته قدرت خودشون و میخواد قدرت خودشو در دنیا نشون بده. بارها و بارها احمدی نژاد گفته که میخواد جهان رو مدیریت بکنه. یعنی ما باید، منظورم اینه که مجموعه این عوامل رو ما باید در نظر بگیریم که ما چیکار کنیم که بتونیم خودمون رو جمع جور بکنیم. الان وضعیت طوری هست، اگر واقعا بره پای تحریم که به نظر من خواهد رفت، تحریم اساسی، اون موقع نیروهایی که در داخل در خارج از کشور هستن بهترین موقع هست برای اینکه بتونن کنار هم بشینن، با هم صحبت بکنن و به یک پلتفرم عملی دست پیدا بکنن. چون ما الان زمان این نیست که فقط شعار بدیم، زمان اینه که در عمل کنار هم قرار بگیریم و بگیم ما این برنامه‌ای که با این 4 تا ماده و تبصره هست میتونیم پیش ببریم، و یا این که کارهای دیگه که در خارج از کشور میشه کرد. اینجوری به نظرم میرسه که الان بهترین موقع است، چون باز مسئله ایران مطرح شده، مثل پرس تیوی که در لندن گفته میشه که بسته شده. پرس تیوی فقط تلویزیون جمهوری اسلامی برای جمهوری اسلامی نیست. پرس تیوی اسلام رو صادر میکنه به تمام کشورها، به زبان مختلف، هم به زبان انگلیسی صحبت میکنن و برنامه های رو که ترتیب میدن خیلی کشورها اینو نگاه میکنن، تمام مسلمان های انگلیس نگاه میکنن. حالا توی پرس تیوی چه کسانی برنامه اجرا میکنن؟ کسانی مثل آقای کن لیوینگستون. کن لیوینگستون شهردار قبلی لندن بود، آدمی هست که بسیار محبوب بوده، بسیار مورد توجه مردم، 8 سال شهردار لندن بود و این آدم ساعتی 1000 پوند میگیره و در پرس تیوی، خب الان بسته شده، در پرس تیوی کار میکرد. ایرانی ها نتونستن آقای کن لیوینگستون رو بذارن کنار، یهودی ها تونستن این کار رو بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه کن لیوینگستون خودش رو یک سوسیالیست میدونه، خودش یک آدم چپ میدونه، خودش رو در کنار نیروهای ضد امپریالیستی که احمدی نژادها هم در اون جا میگیرن قرار میده و به این شکل به راحتی میتونست در اونجا کار بکنه و پول خیلی بالایی هم گرفته. ما الان کاری که داریم میکنیم اینه که میخوایم برای سال دیگه که دوباره کاندیدا میشه برای شهرداری لندن، ما میخوایم بگیم ایرانی هایی که اینجا هستی ما بهت رای نمیدیم به این دلیل در با پرس تیوی همکاری کردی. یا مثلا به هر حال جورج گلاوی فکر میکنم یه شخصیت شناخته شده ای هست، دست راستی با آقای صدام بود، الانم تمام همایش هایی که در ایران هست میره در تهران، اونجا شرکت میکنه در اون همایش ها و بغل دست آقای احمدی نژاد میشینه. چیز دیگه که میخواستم بگم این هست که الان حتما شما هم شنیدین 32 نفر میگن از مقامات جمهوری اسلامی از ایران خارج شدن. حالا نمیدونم که تعدادش حالا درست هست یا غلط، ولی شک نداشته باشیم که افرادی مثل خاوری ها کم نیستن که برن بیرون، در کانادا، آمریکا و حتی همین انگلیس میان خونه میخرن، بهترین امکاناتو دارن، حساب بانکی دارن و در واقع اساسی هم خب ایران رو تحت میکنن و میان. من فکر میکنم بازی که از کارهایی که الان موقعش هست اینه که همون کاری که خب ایرانیا در کانادا در رابطه با خاوری کردن، یا حتی تلویزیون بی بی سی در خونش رفت در زد، علارغم اینکه نتونست مصاحبه بکنه، ولی به هر حال اونجا رو خونه رو نشون داد، خانمی که اونجا زندگی بود نشون داد. یعنی میخوام بگم که ایرانیایی که در خارج از کشور هستن، ما باید حواسمون باشه این کسانی که مامورای جمهوری اسلامی که دارن میان خارج از کشور و دیگه مقامات، البته نه مامور، مقامات جمهوری اسلامی که میان خارج از کشور و میخوان اینجا زندگی کنن، اینا ما نباید اجازه بدیم که زندگی راحتی داشته باشن، چون با پول مردم ایران میخوان بیان اینجا و زندگی کنن. و یک کار دیگه هم، یک چیز دیگه هم که به نظرم میرسه در رابطه با همین نیروهای جمهوری اسلامی که الان در جلسات مختلف هستن، فکر میکنم باید اونام هوشیاری به خرج بدیم و اینها شناسایی بشن. من البته این صحبت رو میکنم، نمیگم که فردا پس فردا رژیم میفته و ما باید آمادگی برای این کارها داشته باشیم، ولی به هر حال کار از محکمکاری عیب نمیکنه. حالا ما نمیدونیم با توجه به داستانهایی که الان گفته میشه، مسئله تحریم هست، از اون طرف هم آقای خامنه ای میاد میگه که پارلمان باید نخست وزیر انتخاب بکنه، یعنی دیگه مقامی ریاست جمهوری بره کنار. مجموعه مسائلی که الان داره اتفاق میفته، فکر میکنم ذهن ما را باید بیشتر هوشیار بکنه که فکر بکنیم ما خودمون به عنوان نیروهای اپوزیسیون در خارج از کشور چه کار باید بکنیم. ممنون از اینکه به صحبت‌های من گوش کردید. مرسی نایید لندن. دوستان عزیز، به اتاق فرهنگ گفتگو خوش آمدید. همونطور که میدونی اتاق ما سه شنبه ها داریم و امروز موضوع صحبتمون طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، آیا یک توطئه غرب هست یا دامی است، یا اینکه قصد واقعی جمهوری اسلامی است. از مصطفی شکری عزیز رادیو البرز دانمارک تشکر میکنم که این برنامه رو مستقیما پخش میکنه. کیانوش عزیزم اتفاقا زنگ زد گفت اون خودش داره گوش میده از طریق سایت و از طریق رادیو البرز، و سلام باش برای همه دوستان. خب آزادی عزیز تشریف دارید. آزادی عزیز بفرمایید. من در ادامه صحبتام بخواستم یه مقدار بحث رو باز بکنم، اما قبل از اینکه به یه جمع‌بندی از صحبت گذشتم داشته باشم، در رابطه با تروریسمی که توی این اتاق حداقل چند تا دوستان صحبت کردن، هیچ دوستان این صحبتی که من دارم میکنم آمار وجود داره، حدس نیست، انگ نیست، افتراح نیست، ذهن من نیست، عمل کرده دولت امریکاست. هیچ دولتی به اندازه دولت امریکا در خارج از جغرافیای امریکا عمل تروریستی انجام نداده. خب شما رو چه اساس و آماری داری شما صحبت میکنی؟ آمار باید نشون بدی. میگی دروغ دارم میگم. افغانستان جلو چشمتونه، عراق جلو چشمتونه، لیبی جلو چشمتونه، گوانتاما، نمیدونم ابو غریب. عزیزم من، شما دارید چی میگی؟ یه جوری دارید صحبت میکنید که امریکا رو انگار از توی لای قرآن دارید میکشید بیرون. پاک و منزه، هیچ کاری داره توی این جهان نکرده. آقا یه دونه عمل تروریستی جمهوری اسلامی رو در مقابل منافع امریکا توی این 32 ساله به من نشون بدید. آقا بختیار رو ترور کرده، شرفکندی رو ترور کرده، نمیدونم کاظم رجبی رو، نقدی رو، ایکس و آی زد ها، فعالین سیاسی ایران رو ترور کرده، دوستان گرامی، منافع امریکا رو تهدید کرده. این رو باید روشن بکنید. شما اگر دارید بحث تحلیلی میکنید در رابطه با یک سابجکت مشخص، باید این قدرت تحلیل رو داشته باشید وقتی که در رابطه با منافع امریکا صحبت میکنید، تعرض رژیم رو در مقابل این منافع باید بتونید نشون بدید. شما من نمیدونم، شما دارید تو عراق انگار زندگی بکنید و افغانستان تا بفهمید که رژیم یا دولت تروریستی به طور وحشی کی هستن. این که رژیم جنایتکاره، رژیم آدم کشه، رژیم میکشه، رژیم قتل عام میکنه، رژیم چه میدونم تجاوز میکنه، با ساپورت امریکا داره انجام میشه. دوستان عزیز، این صحبتایی که شما دارید میکنید، فکر میکنید با یک سری انسانهایی صحبت میکنید که از گوره مریخ اومدن روی کره زمین توی خاک ایران افتادن، از هیچ چیز خبردار نیستن. معادلات اقتصادی، سیاسی، مذاکرات همه نشون میده که امریکا پشت ایران قرار داره. بازار مشترک اروپا، دولت‌های جنایت پیشه اروپایی پشت رژیم جمهوری اسلامی قرار داره. ما داریم در حتی چی چی صحبت میکنیم؟ اما برمیگردیم به بحث. من همونجوری که تو صحبت قبلی گفتم خیلی خلاصه، دو تا سیاست رو رژیم امریکا میخواد پیش ببره. سعی میکنم تو این بخش به سیاست داخلی بیشتر اشاره بکنم. خیلی خلاصه گفتم که ساپورت احمدی نژاد و مسئله فلسطین رو امریکا دنبال میکنه امروز. اما چرا احمدی نژاد رو؟ تو شرایط فعلی اگه توجه بکنیم، سیاستی که امریکا داره پیش میبره سیاست‌های یک شبه آفریده شده توی امروز نیست. این ادامه یک سیاستی است که توی هولوش 32 سال امریکا و اروپا داشته پیش می‌برده و اون عقیم کردن اپوزیسیون انقلابی، آزادی‌خواه، دموکراتیک در ایران هست. به عبارتی معادله رو برمیگردونیم. معادله رو برگردونیم، معنی این لغت‌ها رو بخوای ماده نشون بدی، یعنی عقیم کردن جنبش های مردم ایران، آزادی خواهان مردم ایرانه. خیلی ساده بخوام بگیم که بفهمیم داریم چی میگیم. یک دوره‌ای همین دولت مردهای امریکایی و اروپایی پشت رفسنجانی سنگر گرفتن، پشت آقای خاتمی سنگر گرفتن. توجه کنید، چرا؟ به خاطر اینکه این دولت مردها منافع طبقاتیشون به هیچ عنوان ایجاد نمیکنه که پشت جنبش های دموکراتیک و انقلابی قرار بگیرن. اینجا بحث منافع است، بحث یک قانونمندیه که توی عملکردهای تمامی دولت مردها، کشورها که دارای منافع هستند و برای این منافع مبارزه سیاسی و حتی جنگ میکنن عمل میکنه. از این زاویه وقتی که نگاه بکنی جای شگفتی نیست، تعجب نیست که امریکا میاد همیشه در رابطه با ایران حداقل داریم صحبت میکنیم پشت جناهایی از جناهای درون حاکمیت سعی میکنه چیکار بکنه؟ سنگر بگیره، کانالیزه بکنه و سعی بکنه سیاستهای خودش رو پیش ببره. امروز اگر توجه کنید در صحنه سیاسی که امروز هست، خامنه ای داره سعی میکنه یه یورشی، یه تهاجمی رو نسبت به احمدی نژاد داشته باشه. درسته، فاکتاش رو برگرده دیگه توی اخبار باید خودتون دنبال بکنید. با این صورت مسئله بهترین تاکتیکی که امریکا میتونسته استفاده بکنه، یا به عبارتی بهترین برگ سیاسی که میتونست ازش استفاده بکنه برای به هم زدن حوزه قدرت خامنه ای و جناهای این شکلی، مطرح کردن این مسئله ترور سفیر یا چه می‌دونم سفیر عربستان در امریکا بوده. چرا این کار رو می‌کنه؟ چرا؟ چون که وقتی که یه همچین پارامتری مطرح میشه حتما باید ایران پاسخگو باشه. دقت کنید به واژگان سیاسی که امریکا استفاده میکنه. روی این مسئله که ایران باید پاسخگو باشد، یعنی چی؟ ماده پاسخگویی چیست دوستانه که ادعا میکنه کار سیاسی میکنی؟ یعنی مذاکره، یعنی پای میز اومدن، یعنی نشستن تو چش هم صحبت کردنه. پاسخگویی یعنی چی؟ این مسئله در تعادل سیاسی یا هرم قدرت رژیم تأثیرات خودش رو داره. یعنی از یک طرف امریکا داره تزریق میکنه ضعیف کردن جناح خامنه ای، از طرف دیگر داره تقویت میکنه جناح احمدی نژاد رو. احمدی نژادی که بیشترین مذاکرات رو، آقا تو این 100 ساله هیچ رئیس جمهوری، ما که رئیس جمهوری نداشتیم، پادشاهی داشتیم، حداقل تو این 32 ساله بخوایم بگیم هیچ کسی به اندازه احمدی نژاد رو در روی امریکا نشسته مذاکره بکنه. این معنی سیاسی داره. هیچ کس نرفته کنار خاخام‌های اسرائیلی به ایست عکس قدی بندازه. این معنی سیاسی داره. این یعنی خودش یک مسئله است، نمایندگی داره میکنه بخشی از سیاست‌هایی که امریکا دنبالشه. بازار جهانی رو قبول کرده، مذاکره رو قبول کرده، پای میز نشستن رو قبول کرده، داشتن خط تلفنی در رابطه با مسائل امنیتی تروریستی در خاورمیانه رو قبول کرده، یارانه ها رو قبول کرده. آقا دیگه چی میگید شما؟ تو این چارچوب میشه دید که این مسئله، یورشی که خامنه ای به احمدی نژاد داد، جناهای خامنه ای به احمدی نژاد میکنه، امریکا از این بند داره چیکار میکنه؟ یورش داره میکنه به جناح خامنه ای برای تقویت بخشی از جناح ضد خلقی این حاکمیت، که بتونه در تغییر و تحولاتی که در ایران بخواد شکل بگیره با این پارامتر پیش بره. یعنی اصلا این رو حتی مخیرات اینجوری صحبت میکنم، اصلا مخیراتتون پاک بکنید که امریکا میاد به ایران حمله میکنه، توش دموکراسی در میاد، یه چیزی مثل لیبی و سوریه و حالا سوریه که هنوز تموم نشده، مثلا یه همچی چیزی در بیاد. پارامتر ایران پارامتر پیچیده تریه دوستان عزیز. پارامتر ایران پارامتر سختیه برای امریکا، خیلی محتاطانه، دقیق و با استراتژی های بسیار بسیار پیچیده داره فقط به سرا اهدافش رو پیش ببره. لیبی معادلش خیلی یه مجهولیه، معادله مصر یه مجهولیه، اپوزیسیون وجود نداره، اپوزیسیون فراگیر شناخته شده، حداقل حتی اپوزیسیون هم در نظر نگیریم، نگاه ها و افکار آزادی خواهانه تو این کشورها رشد کیفی نداشته دوستان عزیز. اما ما در تاریخ 100 سالمون ما مشروطه داشتیم، ما ستارخان داشتیم، جنبش های آزادی خواهانه داشتیم، جنبش های کارگری داشتیم، جنبش های دانشجویی داشتیم. این معادله پیچیده‌ایه. امریکا نمیتونه اصلا به لحاظ تاکتیکی هم اشتباس اگه بخواد حمله بکنه. به خاطر حق اینو قشنگ خودشون میدونه، آقای جورج بوش هم تو کتابش گفته، به خاطر اینکه این کار رو نکنه باید چه کار بکنه؟ باید بره در درون رژیم، باید بره در کنار جناحای از این رژیم که به سیاستهای خودش نزدیکتر میبینه نزدیک بشه و ساپورت بکنه. اگر ما بریم مثلا از آب گلالود میخواییم ماهی بگیریم، اگر حرف دوستان اینه، عزیز من بهتون را نمیده امریکا. یعنی ما بریم الان بشینیم بگیم امریکا ببین ما از 32 ساله داریم میگیم رژیم تروریسته، بابا خود امریکا تروریسته. رژیم جمهوری اسلامی جاده صاف کنهای امپریالیست بودن همیشه تو این 32 ساله. کدوم عمل رو کرده که ما بریم از این آب گلالود، کدوم رویاروی نظامی اقتصادی سیاسی جدی وجود داشته که ما بتونیم از این پارامتر استفاده در رابطه با منافع مردم ایران ببریم؟ آقا یه دونه فاکتور شما ندارید، روی تخیلات که نمیدونید تحلیل سوار بکنید، مردم رو به آدرس غلط بش بدید که اگر نمیتونی پایگاه توده‌ای ندارید، مردم بهتون نگاه نمیکنن، اون مشکل خودتونه. نمیتونید برید کنار سناتورهای امریکایی دراز بکشید، از اونا تقاضا بکنید که برای کمک به شما پشت شما بایستن. عزیز من، این صحبت ها از کجا داره در میاد؟ توی این شرایط من فکر میکنم که تنها و تنها نیروهای روشن فکر مسئول، روشن فکر های غیر مسئول من کاری ندارم، نظرم مثل دیگه است، و سازمان هایی که وجود دارن فقط و فقط افشای رژیم، سیاست های مخرب امپریالیست، و زنده باد انقلاب، زنده باد آزادی، زنده باد برابری میتونه باشه. اصلا تو این بازی ها نریم، فقط هم با سرمایه گذاری روی همین توده های محروم، مظلوم، زحمتکش، کارتونخواب، تنفروش، کارگر، دانشجو، سرمایه جامعه که فقط و فقط میتواند این جامعه رو وارد تحول بکند، همین ها هستن، همین زشت و زیبایی هایی که در جامعه ما قرار دارن، به قول خودم خیلی گلوسن، فرهنگشون عجیب غریبه، اینان فقط. اتوی کنگره در چیزی در نمیاد، اتوی سنای امریکا چیزی در نمیاد، اتوی پارلمان اروپا هیچی در نمیاد تا به امروز. اینا پشت رژیمن. به خاطر همین منافع مردم باید تو این مسئله روشن بشه، آگاهی داده بشه، سازمانهای مسئول، نیروهای مسئول، انقلابی این مسئله رو باید روش انگوش بذارن، تا مردم نسبت به شرایط خودشون، نسبت به سیاست‌های زال و صفتنهای امپریالیست و ارتجای داخلی آشنا بشن. این صورت مسئله. پس در یه جمله تمام صحبت دو بخشیم رو خلاصه میکنم، و اون در یه جمله طرح ترور سفیر عربستان در امریکا به طور غیر مستقیم ساپورت کردن دولت احمدی نژاد هست. That's it. مرسی از تایم. مرسی آقای دریب، ببخش این مورد صدامون این مورد بلند شد. شما اینجا برگشتی. دوستان سلام عرض کنم. خب ساعت الان چنده؟ ساعت الان تقریبا 5 داره میشه، 2 ساعت اتاق باز هست، بحث رو ادامه میدیم. طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا، دام توطئه غرب یا قصد واقعی رژیم جمهوری اسلامی. صدای ما داره از رادیو البرز دانمارک، از شبکه های آیفون گوشی و پخش میشه مستقیم و سایت ایران گلوبال، و در ضمن ضبط میشه برنامه و بعدن در سایت های حساب اجتماعی مثل فیسبوک و دیگر سایت ها گذاشته خواهد شد. خب دوستان، نوبت چارلی فریاد و روشن در نوبت هستند. آزادی، ناهید عزیز، جهانگیر، خود بنده و روشن عزیز صحبت کردند. خیلی ممنون از دوستانی که صحبت کردند و دوستانی که در نوبت هستند. چارلی عزیز، صدای من دارید، بفرمایید. تشکر فرزان. من فکر کنم قبل از هر چیزی در رابطه با تایتل روبتون، رابطه پنهانی جمهوری اسلامی و امریکا رو باید مطرح کرد، و یکی این که رژیمی که جمهوری اسلامی همیشه در بحران بوده و بحران زندگی کرده و همیشه یه بحران رو ناتمام گذاشته، یه بحران جدیدی رو به وجود آورده. به نظر میاد این اواخر جمهوری اسلامی خودش دیگه از این بحران سازی فلج شده و مهره‌ای هم نداره. حتی مهره‌ای هم که میخواد سر کار بیاره، مهره‌های سوخته‌ای مثل قاتلی مثل موسوی یا آخوندی مثل کروبی رو میاد مطرح میکنه. در حقیقت برگ‌های جمهوری اسلامی برگ‌های پوسیده‌ای هستن و هناشون دیگه رنگی نداره. و میبینید که توی این دو سال اخیر این انگلیس و آمریکا است که برای جمهوری اسلامی بحران میسازه، مثل جریان 6 سرباز نیرو دریایی انگلیسی که دادن به ایران، یه 6 ماهی تا یه سالی یه بحرانی شده بود که پس بدیم، دادگاهی میکنیم، نمیکنیم، میگیریم، ول میکنیم، از این حرفا. بعدم شما حساب کنیم توی جهان امروز کی باور میکنه که مثلا 3 تا آمریکایی بیان توی منطقه مثل عراق؟ آیا دوستان عزیز شما بفهمید توی تکست برای من بنویسید، آیا عراق جای توریست هاست؟ توریست امریکایی؟ جایی که هر روز 600 نفر میرن هوا به خاطر همین خمپاره ها و کنترل از راه دور و منفجر کردن مردم، جای توریستیه؟ بعد اون یه توریست، اونم امریکایی، یکیشون هم دختر، راهشون رو گم کردن جلل خاله، نه جی پی اسی، نه موبایلی، هیچی، همینجوری. و بعد بیان مثلا هیچ خواهی کم تو کوها بکنن آقا ما رو ببر مثلا فلانجا، مثلا یهو سر از ایران در بیار. جالب نیست؟ یعنی بحران خود امریکا میاد دست جمهوری اسلامی، بیا آقا با همین یه مردم بذار سر کار، جهان رو بذار سر کار، یه بحرانی داری، موضوع داخل جریان رو عوض کن. الانم اینا شروع کردن دست هم دیگر رو کردن، بعد از این که رئیس بانک ملی با اون 3 میلیارد دلاری که سران رژیم دزدیدن، که مثل رئیس بانک جمهوری اسلامی تابع آمریکاست، تابعیت کانادا هم داره، یعنی اقتصاد یه مملکتی رو که مثلا هر روز میگن مجبر امریکا، رئیس بانکش طرف اصلا پاسپورتش هم امریکایی. سیاه‌بازی به حد اعلی، همشون میگن مجبر امریکا، همشون خونه و زندگی و پاسپورت امریکایی دارن. سران رژیم رو داریم راجعش صحبت میکنیم، حتی اون بنیانگذار جمهوری اسلامی اسم ابراهیم یزدی پاسپورت امریکایی، زن امریکایی، مامور CIA و وزیر امور خارجه دولت خمینی، هنوزم پشت پرده همه کار است. متاسفانه توی 32 سال اخیر اپوزیسیون های واقعی، منظورم پوزیسیون نیست، اون اصلاح طلب ها نیست، اصلاح طلب ها خواهان سرنگونی نظام جمهوری اسلامی نیستن، همونطور که اصلاح طلب ها توی VOA و BBC هم کار میکنن، همون کسایی که ما میگفتیم اینا امریکایی هن، میگفتن نه آقا دایی جان ناپلون این حرف ها چیه. بعد اون طرف همون که بنیانگذار سپاه پاسدارانه سر صدای امریکا در میره، تحلیلگر سیاسی هم میشه، استخدام اونجا هم میشه. همین هایی که امروز روز اول به مردم چاقو میزدن، حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح گدا، بعد دیدیم که چی شد، حالا سر از کجا در آوردن. همونا میخوام مثلا رفرم بکنم، رفرم اسلامی. در حقیقت این توی 33 سال همیشه توپو جمهوری اسلامی داده به این اپوزیسیون، اونها این توپو گرفتن خودشون رو گذاشتن سر کار. مثلا همین جریانی که ترور، نمیدونم ایران خواسته ترور بکنه، اولا وقتی که اسم خواهد یک کاری بکنه اول یک کاری رو میکنه بعد میگیرنش. شما نمیتونی مدرک برای کسی درست کنید یا پیدا کنید که یکی رو میخواسته یک کاری بکنه، حداقل در حین عمل برای اون کار کرد. ولی باز هم اینم بازیه همین هست، یعنی بحرانی که میده، یعنی اینا دست هم دیگر دارن رو میکنن، میگن آقا این انقدر دزدیده، اون انقدر دزدیده، در ایرانی که بیچاره ای که یه قرص نان برداشته دستشو از بیخ میبرن، بعد مثلا همون کسی که خودشو رهبر مستضعفین میداند 3 میلیارد دلار ناقابل همینجوری بر میدارد میبرد، بعد تازه در میاد تقش که رئیس بانک جمهوری مجبر امریکا خودش امریکاییه. جالب نیست؟ عجب شارلاتانی، واقعا شارلاتانی است در حد اعلی. مثل این اصلاح طلب ها، اصلاح طلبی که رفرم میخواد بعد میگه سکولاریسته، به این اصلاح طلب شارلاتان باید گفت که آقا سکولاریسم یه خانم محترم برای ما تعریف کنید. سکولاریسم میشه جدایی دین از حکومت. شما چطور میتونید جدایی دین از حکومت بخوای و بگی یا حسین یا میر حسین؟ و تازه به قول موسوی قاطع برگردونی دولت فعلی ایران و یا جامعه کنونی ایران و به همون چیزی که موسوی قاطع میگه دوران طلایی خمینی همین موسوی. جالب نیست؟ بعد همین اصلاح طلبا که خواهان دوران طلایی خمینیشون هستن میگه ما سکولاریستیم. واقعا که شارلاتانیسم هم به حد اعلا دیگه. این شعارهای مرگ بر امریکا و امریکا میخواد بیاد، الان امریکا 33 سال میخواد حمله کنه، اسرائیل هم 33 سال داره حمله میکنه. حالا ما نمیدیم اینا با کدوم لاک پشتی رو افتادن. اگه با لاک پشت هم رفته بودن الان دور کره زمین رو در عرض 33 سال حداقل باید 500 باری دور زده بودن. من نمیدونم با این همه تکنولوژی امریکا و اسرائیل چرا اینا به اونجا نرسیدن، که مسلم سیاه بازیست. مثل اسپانیا که اون برای جوب نشستی که اون برای جوب جنگ اسپانیا است. تا حالا از دماغ کسی هم خونی نیامده است. این میگه مرگ بر تو، بعد میبینیم که همشون اونجا معاملات اقتصادی دارن، اون یکی میگه مرگ بر یکی، بعد همشون هم اقامت امریکا و سیتیزنشیپ امریکایی دارن، از رئیس بانکش گرفته تا وزیر امور خارجش. خب شما پیدا کنید پرتغال فروش را. هر وقت رژیم در بحران است، هر وقت رژیم مردم میخوان بیان بیرون کاری بکنن، فوراً هم اسرائیل میخواد حمله بکنه هم امریکا. جالب نیست؟ شما برید تاریخ ها نگاه کنید، درست هم موقعی که مردم به خیابون ریختن فوراً شایعات اسرائیل اجازه پرواز از عربستان سعودی و جردن را گرفته است و الان دارد عملیاتی دارد تشکیل میدهد و مانورهای میکنند و قصد حمله به ایران. او سفیر اسرائیل در امریکا صحبت میکنه، نماینده اسرائیل اونجا، تمام ژورنالیستا میشینن و تحلیل و فلان که میخوان حمله کنن. 32 سال است حمله، 33 سال در حال حمله است. مثل این که بگن آقا یکی قشیه، میگه آقا 33 ساله این که قش میکنه، ما که ندیدیم که، اسمش شاید قشیه. هی میگن داره قش میکنه، موازه باش داره قش میکنه، قشی بگیر، بگیر موازه باش، موازه باش داره حمله میشه. بله حتما. در رابطه با هم اصلا 3 میلیارد دلاری که دزدیدن، شما فکر کنید که 18.5 میلیارد دلار ناقابل رو همین سال گذشته دولت جمهوری اسلامی در ترکیه میذاره میره. خیلی هم دیدین که سرصدا کرده. بعد از احمدی نژاد میپرسن که خب این 18.5 میلیارد دلار آقا چی شد؟ چیکار کنیم؟ چی شد؟ ببینید چی میگه. از ایران به ترکیه منتقل شد و یک دوره‌ای جنجالی حتی در رسانه‌های ترکیه ایجاد کرد و سوال‌هایی رو مطرح کرد. در این مورد نه طرف ترکیه نه طرف ایران به طور رسمی هیچ چیزی صحبتی نکردن، اما یک ایرانی مدعی این بود. آیا واقعا از طرف مقامات رسمی مدعی چی بود؟ مدعی اینه که این 18 میلیارد نیم میلیارد دلار رو وارد ترکیه کرده. خب روش جونش. خب ببینید در ایرانی که بیش از 155,000 تا توی پایتختمون کودک خیابانی داریم، بیش از 18 میلیون نفر به گفته خود دولت آمار رسمی که دادن بیرون 18 میلیون نفر معتاد هستند، 800,000 تنفروش یا فاحشه در پایتختمون داریم، مردمی که کلیه هاشون رو میفروشن، فرزندانشون رو میفروشن، 18.5 میلیارد دلار یعنی بودجه 3 ساله دولت 100 میلیونی ترکیه رو همینجوری بذاری در دستش رو بری بعد بگی نوش جانت. این دولتی که تخم طلا برای جهانیان گذاشته، آخرین تخم طلاشم یه دونشم به ترکیه تازه داده. شما فکر میکنید این مرغ تخم طلا رو توی این 33 سال که به همه تخم طلا داده سر میبرن دوستا؟ زیاد به این اخبار و شایعاتی که از طرف هر دو اینا پخش میشه گوش نکنید، به حرکات مردم بپیوندید. با سپاس از وقتی آمن دادید. عزیز و درود به دوستان تازه وارد. فریاد عزیز شما هستید؟ بله، میکروفون در اختیار شماست. سلام به همه دوستان در اتاق. صدای من اگر هست یه دو بزنید. خیلی ممنون. ممنونم دوستان. من بگم این نفر درباره این که در ایران این جریانات هست و فلان همه رو میدونیم، ولی حرفاش ربطی به هم نداشت. میخواست بگه که جمهوری اسلامی آخرین حرفش این بود، چین کارها رو نکرده. قبل از اونم یکی دیگر همینطور این مسائل را. من نظرم این است که این رژیم آدمکش جنایتکار کارها قبلا کرده و این کار را هم همین رژیم کرده. امکان ندارد که آمریکا این کار را بکنه، اوباما بیاد و اونطور جدی مطرح کند مسئله را، به جمهوری اسلامی این کار را کرده. فردا اگر معلوم بشه پدر اینها در میاد، مسائل که پنهان نمیمونه. لطف میکنید؟ یادمه که زمانی که اون در جریان آمریکا 10 سال پیش 3000 نفر کشته شد، 11 سپتامبر گفتن در مال تا خودشه. بعدن الان ما میدونیم که حرف مفتی بود. این حرف خود جمهوری اسلامی در می آورد. خود جمهوری اسلامی، خود احمدی، اینها میخوان بجن. این آقای آزادی میخواد توری بافی میکنه که آمریکا طرفدار احمدی نژاد، میخواد اونو بیاره سر کار. از این حرفا هر چیزی میشه یه توری بافته میشه. چیزی که نمیخوان اینها بجن اینه که این رژیم این جنایت ها را میکنه، این تروریسم را میکنه. تاریخ را نگاه کنید، 32 سال این رژیم ترور کرده، آدم کشته در خود خارج از کشور. چقدر این رژیم آدم کشته؟ رژیم شاه از این کارها کرد. رژیم شاه جاسوسانشو میفرستاد به انجمنهای دانشجوی سواچی ها را تحقیق کنن، ببینن که مخالف رژیم چیه. اسمها را اینا را چاپ میکرد، سخت جیری میکرد، جاسوسی میکرد، از این کارها در خارج از کشور میکرد. اما اینطوری نبود که این مثل این رژیم آدمکش جنایتکار مخالفین را با چاقوی آشپزخونه بکشد. آدمها را اول ترور، اول تهدید به ترور میکنه، بعدم میکشه. لطف میکنید؟ این تنها یه نفر نیست. چپ را کشته، راست را کشته، بمب گذاشته. داری ها در آرژانتین، در این چیزی یهودی ها چی بمب گذاشته بود؟ آمریکا یا جمهوری اسلامی؟ کاری نکنی که نتیجه حرفهای شما تبرئه رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی باشد. حرفهای سر در هوا بجید که این آدم انقلاب باشید. شما باید اول ماهیت این رژیم آدمکش را بشید، این رژیم آدمکش مبارزه کنی. لطمید هر چیزی آمریکا خودش در داخل آمریکا مطالبی میجه که فردا اگر معلوم بشه چی درو گفته، گفتم آبروی همه شم میره. و جمهوری شما میاد این بمبه ها را میگذاره، این کارها را میکنه، و فردا اگر کشته میشد این سفیر عربستان در آمریکا، میدونی چی میگفتم؟ میگفتم بن لادن کشته. بن لادن ها، بن لادن خودش نیست، القاعده کشته. خود القاعده را جمهوری اسلامی همکاری میکنه. من درباره ماهیت آمریکا شکی ندارم، این پیدیالیست پلیدی خیلی جنایات کرده و میکنه. اما رژیم آدمکش جمهوری اسلامی طرفیم و یه عده میخواهن هر طوری است بجن این جناحش آمریکایی، اون جناحش نیست، این جناحش این طوری، اونجا تمام اینها سر و تهشون یکی هستن، همه شون آدم کشن، هم احمدی نژاد آدم کشه، هم خامنه ای آدم کشه. این همه آدم کشی را کردن، ما میاییم این چیزها را ماسمالی میکنیم. دوستان نباید این طوری باشه، نباید. یاد من هست چگونه در همین لندن بم گذاشتن، چندین نفر را کشتن، در همین یک نفر کمونیست را دعوت کردن به یه هتلی، اونجا اونو کشتن، مجاهدین را دست دست کشتن، حزب دموکرات این رهبرانشو دو بار کشتن، دو بار بمب گذاری کردن. آدم کشان اینها هر وقت هر کار میکنه میگه من نیستم. حق بازتر از این رژیم در دنیا رژیمی نیست، شیادتر از این رژیم در دنیا رژیمی نیست. میخواد اوضاع را قاطی کنه، از اون بهره برداری کنه، میخواد زنده بمونه، میخواد زنده بمونه و جنایت بکنه و این مردم ستم دیده و کارگران و زحمتکشان را بکوبه و بکشه. رفقا دوستان، اصل مسئله ما سرنگونی این رژیمه. هرگز شما علیه امپریالیسم مبارزه کنید تا موضع قاطع علیه این رژیم آدم کش ندارید، به درد یه دینار نمیخوره. در هوا حرف میزنید، در هوا حرف میزنید. این رژیم 32 سال بر مقدرات این مملکت حاکمه. سرنگونی این رژیم مسئله ماست. شما این رژیم را که سرنگون کنید با امپریالیسم مبارزه میکنید. اما هر روز بگید که مبادا مبادا، من تعجب میکنم چگونه آدم هایی که خود را سیاستمدار میدونن میاند و این جنایتی که هر وقت رژیم جمهوری اسلامی میکند میخوان اینو نجاتش بهن، یا دانسته یا ندانسته، یا دانسته چند تا مجاهد را اخیراً ریختن اونجا در عراق کشتن. همین الان در خارج، حتی در همان زمانی که رفورمیسته ها بودن به اصلاح از رژیم در خارج، اون زمان هم جنایت می کردن. آدم کشان جمهوری اسلامی همیشه هستن. در خارج امروز می خوان در تمام مقدرات ما حاکم بشن، از رستوران باز کردن، روزنامه در آوردن، جاسوسانشو در همه جا فرستادن. شما باید با این رژیم مقابله کنید، در مقابل این رژیم بایستید. توطئه های این رژیم را حتی علیه سفیر فرض کن چیزم باشد، عربستان سعودی هم باشد، افشا کنید. معنیش این نیست شما طرفدار عربستان سعودی شدید. وقتی که در آرژانتین بمب میذاره 80 و چند نفر رو میکشه، باید افشا کنید، باید بگید این رژیم این کار را کرده. و این رژیم، رژیم ضد امپریالیست نیست، اینو بدونید. این رژیم دشمن آزادیه، دوست امپریالیسته. وقتی که رژیم ضد کمونیست آزادی کشه، چگونه میتونه این رژیم ضد امپریالیست باشد؟ با اون امپریالیست ممکنه تضاد داشته باشد، ولی زیر سایه اون امپریالیست دیگر است. نگاه کنید چگونه بین المللی قدرت های کثیف امپریالیستی از دفاع میکنن. نگاه کنید ببینید این رژیم جلاد چگونه حقوق بشر را میکشه، زندانیان سیاسی را دست دست قتل عام میکنه، شکنجه، تجاوز به زندانی سیاسی غیر از ایران در هیچ جای دیگر نیست الان. به این شدت، به این آشکاری، اون وقت پولشو خرج میکنه در سازمانهای بین المللی. یه عده کشورهای مثل خودش مرتجع، مثل خودش ارتجایی، مثل خودش سرکوبگر را پول میده، رشوه میگه. نه، جمهوری اسلامی طرفدار حقوق بشره، مخالف حقوق بشر نیست. ما باید مبارزه ما صد چندان باشد، مسئله اصلی ما باید مبارزه با جمهوری اسلامی باشد. لطف میکنید، من در هر حال اگه دادم بعدن صحبت در روزهای دیگرم، این بحث بسیار مهمیه، فردا چیزهای مطالب دیگری مطرح خواهد شد. هر وقت یادم در یک لندن بود، اوائل انقلاب بود، اینا ریخته بودن در یک تظاهرات را، مجاهدین و چریکاب و دیگر نیروها را زده بودن. فردا روزنامه ها در ایران این رژیم کثیف گفت که مجاهدین حمله کردن، کمونیست ها حمله کردن، طرفداران جمهوری اسلامی را کشتن. یعنی شب را روز میکنن، روز را شب. فریب این رژیم را نخورید، این رژیم را افشا کنید. علیه این رژیم آدم کش که آزادی را در ایران به زنجیر کرده است مبارزه کنید. من با صحبتم را با این شعری که مدتی پیش ساختم برای تو میخونم تا ماهیت در این شعر به خوبی ماهیت این رژیم را خلاصه مطرح کردم. یا امشب یا روز دیگر در مورد این چه این توطئه ننجینه، این چه میخواستن ترور کنن سیر آمریکا، عربستان سعودی را در خاک آمریکا بعد بمب بذارن، به سفارت اسرائیل و عربستان سعودی در آرژانتین، این که این واقعیت داره در این مورد بیشتر به زودی مطالبی هم پیش چش خواهد شد، صحبت خواهم کرد دوستان دیگرم. ولی کوشش نکنید، کوشش نکنید با سفسدگری بخواهید بگید که جناح رژیم این کار را نکرده. رژیم جمهوری اسلامی نمی کنه، امپریالیست ها دروغ میگن. امپریالیست ها میخوان که یه جناح این رژیم را نابود کنن علیه جناح، مثلا از این حرف های مفت و بیخود. در صورتی که احمدی نژاد وقتی که آدم ها رو شکنجه میکرد، خامنه ای جلاد تایید میکرد. وقتی خامنه ای جلاد شکنجه میکنه، این یکی تایید میکنه. با تمام اختلافاتشون، تمامشون دشمنان رهایی توده های محروم و زحمتکش ایران هستن. چه حرفای مفتی دارید میزنید؟ پوتین الان طرفدار این رژیمه. همین پوتین های جنایتکار، همین روس ها، همان چینی ها، چون خوب ایران را میخورن الان، خوب غارت میکنن هستی میلیاردها هستی مملکت ما را، مردم در فقر و بدبختی زندگی میکنن میلیاردها سال، همین مملکت، همین رژیم فاسد به جیب پوتین ها میذاره، گنگسترهای روسیه میذاره، گنگسترهای چین میذاره. حرف مفت میزنم، بی ادبم نباش که کار تو همیشه بی ادبیه. من حرفی با تو ندارم. فرزند عزیز، شما قرار بود شعر بخونی دوست عزیز، من میکروفون برای شما آزاد میکنم، شما شعر رو بخون برای پایان صحبتات. مرسی. آقای ادمین توهین میکنه، اونجا توهین به من مینویسه، خجالت نمیکشه؟ شما جلوشو بگیر. چه بیداد و چه آزار است اینجا، چه سرکوب و چه کشتار است اینجا، چه گواه میشود هر لحظه پرپر، چه سرها بر سر دار است اینجا، چه استبداد و وحشیگری ها، چه استبداد و چه وحشیگری ها، چه شیمانه رفتار است اینجا، یکی محتاج نان خالی شب، یکی محتاج نان خالی شب یا ضرب خروار است اینجا، حجاب و سنگسار و زنستیزی نشانی از شب تار است اینجا، زهد جسته، زهد بگذشته، آزار و تعدی، فشار و ظلم بسیار است اینجا، درون دخمه های سرد زندان، درون دخمه های سرد زندان، بسا آزاده احرار است اینجا، چه انسان های بیباک و دلیری که در بند و گرفتار است اینجا، حکومت در کف اوباش و الباد، حکومت در کف اوباش و الباد، جهان بر کام اشرار است اینجا، ستمکش ستمگر حاکمان در رأس قدرت، حکومت سخت غدار است اینجا، وکیلان و وزیران جمله داشت، رذالت مصدر کار است اینجا، نشسته بریر حکمرانی فقیهی زشت کردار است اینجا، ز شیخ و واعظ و ملای بدکار عموم خلق بیزار است اینجا، من پرتوان خلق مبارز علیه دشمن هار است اینجا، زیگه سو لشکر جهل و چپاول، زیچ سو لشکر کار اینجا، زبونی سرنگونی مرج حتمی، عدو را آخر کار است اینجا، تلاش و جانفشانی در ره خلق، اگرچه سخت دشمن اگرچه پاسخ هر اعتراضی شکنجه حبس یا دار است اینجا، اگرچه راه رزم انقلابی بسی جانکاه و خونبار است اینجا، رهایی از ستم تنها و تنها ز راه رزم و پیکار است اینجا، قیام و جنبش و پیکار خونین جواب خصم خونخوار است اینجا. زنده باشید که به صحبتها و به شعر من گوش کردید. خواهشم اینه که هر کس در مقابل حرف من حرفی دارد حرفشو بزنه، توهین نکنه. توهین امیده که آدم میفه. خب دلیل جان ببخشین، من اتفاقا فقط میخواستم همین به این مسئله اشاره کنم. اولا از دوستمون آزادی ما انتظار نداشتیم که اینطوری بنویسن، بخصوص که ابتداشم نوشتن فریاد جان پیر مرد لااقل باید رعایت همین جمله خودتون رو میکردید. و به هر حال خیلی ممنون فریاد عزیز از شما و از صحبتهایی که کردید و نظری که دادید و شعر زیبایی که خوندید. بحث و گفتگو در مورد طرح توطئه ترور سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در اتاق فرهنگ گفتگو ادامه داره. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بس سپاسگزاریم. تا هفته آینده روز سه‌شنبه ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. شاد و تندرست باشید.